twee uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De door Hamas vrijgelaten gijzelaars zijn aangekomen bij een ziekenhuis in Tel Aviv. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. De vrouwen van 79 en 85 verlieten afgelopen avond onder begeleiding van het Rode Kruis de Gazastrook. Egypte en Qatar zouden hebben bemiddeld bij de vrijlating. Afgelopen vrijdag liet Hamas ook al twee gegijzelden vrij. Een Amerikaanse vrouw en haar dochter van 17. Israëlische media melden dat er vergevorderde onderhandelingen zijn over de vrijlating van zo'n 50 andere gegijzelden. Maar Hamas ontkent dat. Een lezing die voor komende zondag gepland stond in herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat niet door, omdat een van de sprekers is bedreigd. Het gaat om Wahab Hasso, die een lezing zou houden over de Yezidis. Die werden tijdens het bewind van terreurbeweging IS slachtoffer van genocide. Op X schrijft Hasso dat de veiligheidsrisico's voor de aanwezigen een zwaarwegende rol hebben gespeeld. Het herinneringscentrum zegt tegen RTV Drenthe dat het besluit in overleg is genomen. Door wie Hasso is bedreigd en waarom is niet bekendgemaakt. De Oekraïnse veiligheidsdienst SBU zit achter tientallen liquidaties in de oorlog met Rusland. Dat schrijft de Washington Post. De dienst zou verantwoordelijk zijn voor de droneaanslag op het dak van het Kremlin. En ook zou de SBU achter twee aanslagen op de Krimbrug zitten en achter een autobom in Moskou... waarbij de dochter van de politiek denker Alexander Dugin omkwam. Volgens de krant heeft de SBU nauwe banden met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Justitie wil dat een auto-ondernemer uit Heesbeen in Brabant anderhalf jaar niet meer de weg op mag. Vorig jaar knalde een man op de A28 met 300 km per uur met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Hij was onderweg naar een autoshow op het circuit van Assen, maar raakte in een slip en verloor de macht over het stuur. Zes rijstroken lagen over honderden meters, bezaaid met brokstukken. Het weer, morgen blijft het bewolkt, dan valt er ook van tijd tot tijd wat regen en het wordt rond de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Met regendruppels op de voorruit reed ik zojuist langs het Evoluon. Futuristisch ufo-vormig gebouw dat tegenwoordig dienst doet als congrescentrum. Compleet verlicht in kleur paars, groen, blauw. Het werd in 1966 gebouwd ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van Philips. Je weet wel dat de elektronica-concern ooit opgericht in 1891 vanwege de gloeilampen. Ja, niet voor niets heet deze stad dan ook de Lichtstad. Tijdens deze Nacht van het Talent op NPO Radio 1 zitten wij midden in een druilerig, maar kan je zeggen een prachtig Eindhoven. De Nacht van BNN VARA. Week van Talent. Met Jan van Poppel. Ja, vanuit een oude gloeilampenfabriek van Philips hier midden in de wijk Strijp S in Eindhoven besteden wij deze nacht aandacht aan de Dutch Design Week, die deze week volop bezig is. Ja, de gloeilampen boten in 1891 niet alleen licht, maar staat sinds die tijd hier in Eindhoven ook symbool voor het ontstaan van creatieve ideeën, ontwerpen, kunst. En de komende drie uur schuiven hier daarom vier verschillende ontwerpers aan om over hun nieuwste ontwerpen te praten die deze week te zien zijn op de Dutch Design Week. Wil je meekijken via de livestream? Dat kan via nporadio1.nl/live. Het ziet er hier echt ontzettend gezellig uit, dus check dat vooral ook even. En voordat we beginnen, ja, eerste muziek van Eindhoven's trots kunnen we toch wel zeggen. Iris Penning, zij staat hier de hele nacht samen met haar gitarist Richie Reichelt. Dat jij me dacht, dat jij niet als je vader was. Die zei dat vroeger alles beter was. Hoor je nu jezelf wel praten, onafbreekbare verhalen. Waar de zon nooit scheen is nu voor al de nacht. Alles wordt nog beter. Brand in jouw gezicht. Film van jouw verleden. Kan je uren blijven spelen? De montage maakt gezicht. We hebben geapplaudisseerd. Ik zou willen dat ik zo kon fluiten, dat wilde ik zeggen. Dit was Beter in herinnering van Iris Penning en Richie Reichgeld op gitaar. Je hoort ze straks nog veel vaker. Week van Talent. Ja, mijn eerste gast is een hele bijzondere, namelijk Nienke Helder. Ze is ontwerpster en activist. Ze specialiseerde zich in haar ontwerpen in seksuele gezondheid. En nu presenteert ze in het Klokgebouw tijdens de Dutch Design Week de Kiwi. Nienke, fijn dat je er bent. Dankjewel. De Kiwi, ja, hij staat hier ook op tafel. Ik wilde beginnen met de vraag, wat is het? En ik zie hem nu en ik weet het eigenlijk nog steeds niet. Het is een soort groene glijbaan. Zo ziet hij eruit, maar dan heel klein. Het is een soort van vogeltje, daar lijkt hij een beetje op. Daar heeft hij ook zijn naam vandaan. Ah ja, de kiwi. Ja. Wat is het? Leg uit. Kiwi is een product wat ik heb ontwikkeld samen met de Pelvic People uit Amerika. En het is bedoeld voor mensen die pijn hebben bij penetratie. En dat is een probleem wat eigenlijk vaak voortkomt uit een te hoge spanning in de bekkenbodem. Mm-hmm. En daar is dus een behandeling voor nodig. Maar waar wij achter kwamen in ons onderzoek was dat die behandeling heel vaak als onprettig wordt ervaren. En eigenlijk is er in die behandeling ook maar heel weinig ruimte voor opwinding. En dat wilden we met Kiwi graag oplossen. Ja, en kun je eerst vertellen hoe gaat zo'n behandeling dan? Wat is er zo pijnlijk aan, zeg maar? Nou, als je pijn hebt bij de seks dan, of bij penetratie, dan moet je eigenlijk een beetje voorstellen, als je pijn hebt in je schouder, maar je gaat daarmee naar de fysiotherapeut, dan begint hij je onderrug te masseren en dan zeg je, ja, maar ik heb pijn in mijn schouder. En dan zegt hij, ja, maar daar komt het probleem niet vandaan. En dat is bij pijn bij seks eigenlijk hetzelfde. Je ervaart de pijn in de vagina, maar het probleem zit eigenlijk in een te hoge spanning in de bekkenbodem. En dat zit dus niet in de vagina, maar dat kan overal in de bekkenbodem zo zijn. Dus op een andere plek zit er dan een knoop in een spier. En die moet je zien te ontspannen. Mm-hmm. Maar dat is niet zo makkelijk als het klinkt. Want vaak is er niet alleen pijn, maar ook angst voor pijn. En door die angst ga je je juist heel erg aanspannen. En dat is best een ingewikkelde cyclus om te doorbreken. Dus als je naar een bekkenfysiotherapeut gaat, dan is het niet alleen zaak dat je die spanning eruit masseert, maar dat je ook die cyclus leert doorbreken om die angst kwijt te raken. Mm-hmm. Het is eigenlijk een soort dubbele knoop. Niet alleen de echte knoop, maar ook nog eens de mentale knoop. Ja, maar in een behandelkamer kun je natuurlijk helemaal niet met opwinding aan de slag gaan. Want dat zou heel veel grenzen overgaan. Mm-hmm. En thuis kun je dat wel doen. Dus wat we met Kiwi proberen te doen is een verlengstuk maken van de behandeling die je thuis kunt voortzetten, waarbij je dus wel opwinding kunt toevoegen aan de behandeling, maar dat je wel echt bezig gaat met het onderliggende probleem van de pijn. Ja, kun je me uitleggen hoe die werkt? Want ja, het ziet eruit als een vogeltje, maar ja. Wat doet dat vogeltje precies? Ik refereer meestal aan de twee uiteindes als de kop en de staart. Mm-hmm. Daar komt ook de naam vandaan natuurlijk. De staart, dat is een plat vlak. En dat vlak vibreert. En dat vlak hou je tegen de clitoris aan. Mm-hmm. Dus dat helpt bij de opwinding. En de kop, dat is een smaller deel. En dat gebruik je eigenlijk voor massage. En daar kun je een soort van drukpuntmassage mee uitoefenen. Op de plek in de bekkenbodem waar de spierspanning zit. Ah. En je kunt daar ook een vibratiemassage mee uitvoeren. Om die spierknopen dus te doorbreken. Maar doordat je er opwinding aan toevoegt, creëer je eigenlijk ook positieve herinneringen aan het daarmee bezig zijn en maak je het dus ook leuker. Ja. En zorgt dat er ook voor dat dan de volgende keer de angst sneller verdwijnt? Ja, het is niet iets wat je in één keer hebt opgelost. Nee. Je bent daar wel langere tijd mee bezig. Maar we weten bijvoorbeeld ook dat opwinding ervoor zorgt dat er meer bloed naar je bekkenbodem stroomt. En dat bloed is ook nodig omdat dat zuurstof met zich meebrengt. En een spier die in de knoop zit, die is eigenlijk verzuurd. En die heeft dus nieuwe zuurstof nodig om weer soepel te worden. Ja, oké. Zo ziet het er interessant uit. En het werkt dus. Hebben veel mensen last van dit soort problematiek? Ja, echt. Best wel weinig aandacht voor. Er is gelukkig wel steeds meer aandacht voor. Maar 1 op de 3 vrouwen heeft pijn gehad bij de laatste keer dat ze penetratieve seks had. En 75% van de vrouwen krijgt gedurende haar leven te maken met pijn bij de seks. En Nederlands onderzoek laat zien dat 1 op de 10 vrouwen altijd pijn heeft bij penetratie. 1 op de 10 heeft altijd pijn? Ja. Waarom is dat cijfer? Tenminste, ik heb dit nog nooit gehoord. Nee, zou u wel allemaal moeten weten. Ja. Maar ja, dan was er misschien ook al wel een oplossing geweest. Ja, maar ik kan me voorstellen ook dat als je hier je bent hiermee bezig geweest, je hebt die kiwi ontworpen. Het is best een technisch verhaal. Ja. Dus op een hele technische manier denk je nou over seks. Ja, we kijken eigenlijk heel erg naar de anatomie van de bekkenbodem. Ja. Maar we kijken nog verder naar dat, naar de context van het probleem. Omdat, zoals ik al zei, het heeft niet alleen een fysiek component, maar ook een mentaal component. Bijna alle seksuele problemen zijn psychosomatische problemen. En wat betekent dat? Dat er zowel fysiek als mentaal iets aan de hand is. En dat moet je dus ook in de behandeling goed kunnen meenemen. Maar we hebben natuurlijk ook nog te maken met een taboe rondom seks en maatschappelijke verwachtingen rondom seks. Veel vrouwen krijgen bijvoorbeeld als ze al nog jong zijn te horen van, oh ja, die eerste keer seks, dat is wel normaal als het pijn doet. Want het doet bij iedereen pijn de eerste keer. Maar eigenlijk is dat best een gevaarlijke boodschap om mee te geven. Want als je denkt dat het normaal is dat het pijn doet de eerste keer en je bent daardoor gespannen, dan gaat het dus pijn doen. En als je dan daarna nog een keer seks hebt, dan ben je waarschijnlijk bang dat het weer pijn gaat doen. En door die angst voor de pijn raak je nog meer gespannen, waardoor je weer pijn krijgt. En zo kom je heel snel in die cyclus terecht. Is het ook zo dat je door de angst voor de pijn die knopen ook fysiek kunt creëren? Ja. Kan dat ook nog? Ja. Oké, dus dat is dan ook nog eens een extra gevolg. Ja, want als je gespannen bent, dan ga je bijvoorbeeld je onderbuik aanspannen. Maar die onderbuikspieren die staan ook weer in contact met je bekkenbodemspieren. En dat heeft dus een negatief effect daarop. En dat creëert niet alleen pijn, maar dat belemmert ook de opwinding. Want door die spanning kan er ook minder bloed naar de bekkenbodem toestromen. En dat heb je wel nodig om opgewonden te kunnen worden. Want als er meer bloed in je bekkenbodem zit, dan zwelt bijvoorbeeld zwellen de schaamlippen op en word je nat. En dat draagt allemaal bij aan een plezierige ervaring van seks. Ja. Dat is eigenlijk niet anders dan de mannelijke erectie. Ja. Hoe heb je uiteindelijk, hoe ben je toegekomen tot dit ontwerp? Waarom ben je dit überhaupt gaan doen? Ik ben in 2016 begonnen met dit onderwerp. Tijdens mijn afstuderen op de Design Academy. Toen heb ik een collectie producten ontwikkeld die vrouwen hielpen bij het overwinnen van seksuele problemen na een traumatische ervaring. En toen ik dat presenteerde in 2017 op de Dutch Design Week, toen barstte eigenlijk in Amerika precies in dezelfde week de hele MeToo-bom. Mm-hmm. En daardoor kreeg het project heel veel media-aandacht. En de reacties die ik daarop kreeg, waren reacties als waar kan ik het kopen, tot kan ik helpen ontwikkelen. Maar ook heel veel berichten van mensen die zeiden, ik heb hier last van en dit is mijn laatste hoop. En daardoor was dat om dat soort berichten te krijgen? Ja, dat was heel intens. Aan de ene kant natuurlijk heel mooi. Maar ik voelde ook wel een enorme druk op mijn schouders om die mensen dan te helpen. Dus toen dacht ik moet dit verder gaan ontwikkelen. En zo ben ik eigenlijk als ontwerper steeds verder gespecialiseerd geraakt in seksuele gezondheid. En toen ontdekte ik dus ook hoe mooi en complex dat eigenlijk allemaal in elkaar zit. En daar kun je als ontwerper heel veel interessante dingen mee doen. Want dan ben je met zoveel verschillende expertises aan het samenwerken. Allerlei medische disciplines, maar ook bijvoorbeeld inderdaad dat technische aspect met engineers en met hoe het geproduceerd moet worden. En dat is heel leerzaam, maar iedereen is heel erg geneigd om in zijn eigen vakgebied te blijven, zeker in die medische wereld. Als je gynaecoloog bent, dan kijk je naar één deel. Als je uroloog bent, kijk je weer naar andere delen. En als ontwerper kan ik die mensen denk ik goed bij elkaar brengen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je er heel veel technische kennis voor nodig hebt, überhaupt voordat je begint met het ontwerp. Dat vergt wel wat onderzoek. Ja, ik denk dat ik wel nieuwsgierig genoeg ben om me echt vast te bijten in een onderwerp. Mm-hmm. En ik heb die kant altijd al wel interessant gevonden, ook al voordat ik met dit specifieke onderwerp aan de slag ging. Maar ja, in de afgelopen jaren heb ik er wel nog enorm veel over bijgeleerd. Dus ik begrijp het nu nog wel een heel stuk beter dan in 2017. Dan toen, ja. In 2017 presenteerde je dus... het was een soort afstudeerproject, ja, denk ik, van de Design Academy. Hoe kwam je überhaupt dan op dit onderwerp om daar iets mee te doen? Want het lijkt me niet een gewone keuze, nee, zeg maar. Ik heb zelf in het verleden lang last gehad van vaginisme. En dat betekent eigenlijk dat je bekkenbodem zo gespannen is dat er helemaal niks meer naar binnen kan. En als je dat wel probeert, dan doet dat extreem veel pijn. En ik ben daar toen uiteindelijk zelf overheen gekomen. Maar toen ik er eenmaal overheen was, kreeg ik eigenlijk een veel beter inzicht in hoe dat probleem in elkaar zit. En er werd tijdens mijn behandelingen vaak tegen mij gezegd van, ja, misschien zit het wel gewoon tussen je oren. Mm-hmm. En dat vond ik super frustrerend, want ja, ik werd er eigenlijk heel kwaad van. Maar toen ik er eenmaal overheen was, toen besefte ik van, ja, het zat inderdaad gedeeltelijk tussen mijn oren, maar dat betekende niet dat het niet waar was. Mm-hmm. Werd het wel verteld alsof het niet waar was tegen je? Ja, ik denk dat vrouwen toch echt wel heel vaak te horen krijgen dat dat je maar, wat we weten uit onze interviews met patiënten en ervaringsdeskundigen, echt veel mensen krijgen te horen van hun huisarts bijvoorbeeld, drink maar een glas wijn of neem een keer een warm bad en dan gaat het wel beter. Maar zo zit het helemaal niet. Nee, want dat heb je ook allemaal geprobeerd. Ja. En dat werkte niet. Ik heb echt hele verschrikkelijke dingen moeten proberen. Ja. Die alleen maar averechts werkten en die eigenlijk alleen maar meer trauma veroorzaakten, waardoor het probleem veel ingewikkelder werd. Mm-hmm. En toen ik daar eenmaal overheen was, toen begon ik na te denken over hoe kan ik hier als ontwerper iets mee, zodat andere mensen hier niet meer doorheen hoeven. Ja. Ja, en nu sta je dus op de Dutch Design Week met dit ontwerp, ja, de Kiwi. Wat voor mensen komen er naar dit ontwerp toe? Wat voor mensen spreken je aan hierover? Ja, het is super breed, want ik denk omdat het zoveel voorkomt, komt het bij allerlei soorten mensen voor. Dus jonge mensen, maar ook oudere stellen komen naar ons toe. Sommige mensen vinden het er gewoon mooi uitzien, maar ja, er zijn ook veel mensen die eigenlijk meteen zeggen, ik heb dit. Of die zeggen, oh, ik haal mijn vriend er even bij, want ik denk dat wij dit nodig hebben. En het is super mooi om te zien hoe open mensen zijn. En er was op zondag ook iemand die naar het project stond te kijken. En die was aan het lezen waar het over ging. En ineens zag ik een traan over haar wang rollen. En heel kort daarna draaide ze zich om naar haar vriendinnen en begon ze super hard te huilen. En ja, dat was eigenlijk zo mooi om te zien. Ook hoewel het natuurlijk super verdrietig was. Ik stapte naar haar toe en ik zei van, ja, ik heb dit ook meegemaakt. Dus ik weet hoe je je voelt. En Emily van de Pelvic People is zelf ook ervaringsdeskundige. En wij hebben het allebei kunnen overwinnen. Dus ik geloof erin dat jij dat ook kan. En wat zei ze toen? Toen zei ze, ik wil dit product hebben. En toen stapte ze eigenlijk naar voren om dan de QR-code te scannen om de pre-order pagina te openen. En toen begon ze eigenlijk te vertellen van hoe zij hiermee bezig is. Maar wat me opviel is dat normaal gesproken zijn mensen heel erg geneigd om hun verontschuldigingen aan te bieden, dat ze of emotioneel worden of zeggen van, ja, sorry dat ik over mijn eigen problemen begin. Maar zij werd geraakt en meteen werd ze heel strijdlustig en zei ze van, ik ga dit gebruiken om er overheen te komen. En dat was gewoon super mooi om te zien. Toen, ja, moesten wij natuurlijk ook allemaal huilen. Is echt mooi om te zien, maar het is dus ook een soort, en moet je dat zeggen, het breekt taboes misschien zelfs. Ja. Als mensen het zien. Ik hoop dat dat wel gebeurt. Bijvoorbeeld, want bijvoorbeeld, even terug naar wat je net zei over de vrouw die dan haar vriend erbij haalt. Het zou ook ervoor kunnen zorgen dat tussen hen dit gesprek misschien wel opengebroken, ja, wordt. En je ziet ook wel stellen die dan bijvoorbeeld op een afstandje blijven kijken, maar dan zie je de ene ander een knijpje in de arm geven. En dan weet je al van, oh, bij hun wordt op dit moment een zaadje geplant om een stap te gaan zetten in het herstel. Mm-hmm. En dat is eigenlijk al een hele belangrijke eerste stap. Ja. Waarom denk je dat het niet eerder uitgevonden is? Ja. Want en dit bedoel ik niet heel vervelend voor je, maar het ziet er niet heel moeilijk uit, het ontwerp. Nee, en dat is meestal ook wel mijn insteek als ik aan het ontwerpen ben. Het moet er heel eenvoudig en toegankelijk uitzien. En de gebruiker moet niet zien dat er echt 1000 uur aan werk in zit. Want dat zit er wel in, voor de duidelijkheid. In dit geval zijn er 90 verschillende behandelaars bij de ontwikkeling betrokken geweest. Ja. En dat is dan nog los van de ervaringsdeskundige of de patiënten of de partners die we hebben geïnterviewd. Maar ja, ik denk dat een belangrijke reden waarom hier nog geen oplossing voor bestaat is omdat we eigenlijk nog maar zo weinig weten over vrouwelijke seksualiteit. Mm-hmm. En dat we die problemen eigenlijk gewoon niet serieus genoeg nemen als maatschappij. Nee, en daarvoor zet jij je ook in, hè? Want naast ontwerpen ben je ook activist. Zo stond je onlangs nog op de Zwarte Cross. Wat heb je daar gedaan? Dat lijkt me helemaal een moeilijk podium namelijk. Ja, daar gaf ik 3 dagen lang masterclasses klitkunde. Klitkunde? Ja. Oké. Okay. Dus ik ging daar het publiek uitleggen hoe de clitoris werkt en hoe de clitoris eigenlijk heel erg vergelijkbaar is met de penis. En ja, ik zet graag meer in op mensen uitleggen op wat de overeenkomsten tussen de penis en de clitoris zijn dan hoe mensen van elkaar, de verschillende geslachten van elkaar verschillen als het gaat over seksualiteit. Want er wordt altijd gedaan alsof mannen altijd zin hebben en dat het bij hun altijd makkelijk gaat en dat vrouwen eigenlijk een soort van beperkte capaciteit hebben als het aankomt op seks. Maar recentelijk wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen precies dezelfde capaciteit hebben voor opwinding en het reageren op seksuele prikkels als mannen. Mm-hmm. Maar hoe is het om dat verhaal uit te leggen aan een publiek op de Zwarte Cross die met een biertje in de hand staat en die net van een van de rockband afkomen? Moeilijk en hilarisch tegelijkertijd. Mm-hmm. Je kunt de humor ervan inzien dan? Ja, er werden hele harde grappen gemaakt, maar daar was ik op voorbereid. En ik kan dan zelf ook wel harde grappen maken. En ik ging daar bijvoorbeeld beginnen met een vraag van wie heeft er wel eens geprobeerd te neuken terwijl zijn penis nog slap was. En dan roepen er allemaal mensen in het publiek van ja, ik of hij, ja, hij heeft dat. Roep je iemand naar voren en dan zeg je van ja, jij met je hand omhoog, kom maar op het podium, kom maar vertellen, hoe was dat? En dan zegt hij, ja, ik was heel erg dronken en maar ja, ik wilde haar niet teleurstellen. Dus ging ik het toch maar proberen. Dat werkte niet. En dan probeer ik te zeggen van ja, maar eigenlijk is het wel gek dat we bij een man altijd wachten totdat hij een erectie heeft en dan kan er gepenetreerd worden. Maar bij een vrouw zijn we helemaal niet bezig met of dat ze al wel een erectie heeft, ja of nee. Het is gewoon, als hij daar klaar voor is, dan wordt er gepenetreerd. Mm-hmm. En hoe reageerde die man op het podium? Nou ja, daar komt dan natuurlijk nog meer uitleg bij kijken. Want ja, hoe herken je dan of dat een vrouw een erectie heeft? Nou, ze wordt bijvoorbeeld nat. En een groot gedeelte van de clitoris zit natuurlijk aan de binnenkant van het lichaam. Dus dat is moeilijker te zien, maar er zijn zeker veranderingen zichtbaar. En als je dat dan allemaal gaat uitleggen, dan hoop je toch dat ze daar wat mee naar huis nemen. En dan krijg je dus ook dat de paar vrouwen in het publiek, als een man begint te mompelen tegen een vriend, dat ze zegt van hey, wel opletten, hè, want dit is je kans. En ook mijn kans. Dus ja, maar het werkt dus, ja, om op dat soort podia te gaan staan. Ja, het was echt superleuk. En daar kwamen krijg je ook energie van? Ja, zeker. Toen ik daar stond, besefte ik ook echt wel van we zijn als feministische activisten heel erg geneigd om te preken voor eigen parochie. En natuurlijk ook met social media. Je deelt heel veel quotes of beelden van de clitoris of dat soort dingen. Maar het wordt door het algoritme alleen maar getoond aan mensen die het toch al met jou eens zijn. Ja. Dus daar bereik je helemaal niemand mee. En als je op de Zwarte Cross staat, dan moet je misschien een andere toon vinden om elkaar te kunnen vinden. Maar dat is wel waar je de meeste stappen kunt zetten. Ja, ja. En als je mensen daar kunt uitleggen waarom een vibrator voor je vriendin niet een bedreiging is voor jou als man, maar hoe je er zelf eigenlijk ook baat bij kunt hebben als zij het naar haar zin heeft, dan is dat gewoon superleuk. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je hebt een mooi design gemaakt. Je staat op de Dutch Design Week. Je staat als activist of in ieder geval hoe moet je dat zeggen? Ja, als activist op het podium, op de Zwarte Cross, om dit allemaal uit te leggen. Je zit hier nu in de nacht van het talent op NPO Radio 1. Vind je eigenlijk zelf dat je talent hebt voor wat je doet? Ja, ik denk het wel. Een paar jaar geleden had ik dat nooit hardop durven zeggen. Maar ja, ik weet inmiddels zoveel van dit onderwerp. En daardoor ben ik me er ook van bewust dat het als ontwerper best wel moeilijk is om zoveel kennis in een specifiek gebied te krijgen. En ja, een misschien belangrijk dat ik gebied het, wat dat ik het niet is. Per se alleen maar als talent zou omschrijven, maar ook als gewoon een enorme eigenwijsheid. Van ik heb het nog niet opgelost, dus ik moet blijven volhouden. Ja. Dus ik denk dat ik talent heb voor eigenwijs zijn. Ja, en dan dus ook talent voor dat alles wat je doet. Die kiwi die staat nu centraal bij de Dutch Design Week van dit jaar. Wanneer komt die in de verkoop eigenlijk? Deze week is die in de pre-order of de pre-sale gegaan. En dan worden de eerste in januari geleverd. En vanaf januari is die ook uit voorraad leverbaar. Oké, dat klinkt dan ineens heel zakelijk allemaal. Ja. Maar dat is ook belangrijk. Ja, precies. Want als ontwerper moet je natuurlijk uiteindelijk... Ja, je kunt niet eindeloos blijven bedenken en maken. Als je de doelgroep uiteindelijk niet kunt bereiken... dan boek je alsnog geen vooruitgang. Nee, precies. En staat er na die kiwi alweer iets nieuws op het programma... waar je over na aan het denken bent? Ja, zeker. Ik ben met heel veel andere projecten alweer bezig. Maar wel binnen dit thema? Altijd binnen het thema seksuele gezondheid, ja. Kijk, nou superbelangrijk. Volgens mij doe je hartstikke mooi werk. Dankjewel. Ja, Nieke Helder, ik wil je heel erg bedanken voor je aanwezigheid tijdens deze Nacht van Talent. Het is 2:30 volgens mij, lekker gaan slapen en morgen weer naar die Dutch Design Week. Ja. Veel plezier daar. En dan gaan wij weer naar muziek van Iris Penning. Ja, een soort van onze huisband deze nacht. Ja, gezellig. Ja, superleuk. Nou, even kijken, deze heet Dan Maar Genieten. Ja, sluit mooi aan op het vorige. Dat denk ik ook wel. Ik heb maar één leven. weten. Woe! Dankjewel. Supermooi, Iris. Dan maar genieten, heette deze. Welkom bij de Week van het Talent hier op NPO Radio 1. Daar luister je naar vanuit Eindhoven in het epicentrum van de Dutch Design Week, kunnen we wel zeggen. Je hoort de hele nacht allerlei designtalenten voorbij komen. Wil je niet alleen luisteren, maar ook kijken? Dat kan. Doe dat vooral via de site nporadio1.nl/live. Ja, we konden natuurlijk niet elke getalenteerde ontwerper hier in deze prachtige studio ontvangen, maar ik wil je al dat talent vooral niet onthouden. Daarom heb ik een paar andere designers die vanavond niet langskomen hun werk tentoonstellen gevraagd of ze kort hun ontwerp aan jou willen introduceren. Hoi, deze week kun je ons design De Eilamp vinden op de Dutch Design Week. En dit eilampje hebben we in het bruin en in het wit. En het zijn speelse lampjes gemaakt van echte eieren die je gewoon in je fitting kan draaien en dan geven ze licht. Samen met Mickey Hogendijk en Studio Josha hebben we er speciale armaturen voor ontwikkeld waar ze in kunnen. En zelf heb ik ook een lampje gemaakt waar die in kan. En dat is een eierdoos. Mijn naam is Ruben de Haas. Je kan mij vinden bij Piet Hein Eek, kavel nummer 30. En daar hebben we de eilamp. Nou, de eilamp op kavel nummer 30 bij Piet Hein Eek. Gaat dat zien. Iemand die hier wel aangeschoven is aan tafel is Nout Sleumer. Er staan hier op deze Dutch Design Week 14 windmolens. De vraag is, ja, waarom? Nou, omdat die ontwerper Nout Sleumer vindt dat wij onze relatie met de windturbine moeten verbeteren. Sleumer noemt zichzelf een conceptueel designer wiens werk het startpunt is voor discussie. Nou, Nout, zullen we de discussie dan maar beginnen? Lijkt me leuk, ja. Nee hoor, jij hebt 14 windmolens gemaakt. Echte windmolens, waar moet ik precies aan denken? Ik heb ze ook nog niet gezien, dus leg me even uit. Nou, het zijn echte windmolens, maar ze zijn niet per se zo groot zoals je ze misschien ziet. Oké, niet 80 meter hier. Nee, ze zijn niet 100 of 200 meter hoog als je op de snelweg rijdt. En ze zijn ook niet van hout, zoals de traditionele molen van vroeger. Mm-hmm. Maar eigenlijk hebben ze een beetje van beide. Dus ze zijn gemaakt van Delfsblauwe potten en vazen en kopjes, waar allemaal schilderingen van traditionele molens op staan. Die zijn eigenlijk allemaal op elkaar gelijmd, heb ik gelijmd en als voet gemaakt, waar dan weer wieken op draaien. Okay. Dus het zijn eigenlijk windmolens die er heel anders uitzien. Ze zijn ongeveer 1 tot 2 meter hoog. Ze hebben verschillende groottes. En ze zien er visueel dus heel anders uit dan de witte die je langs de snelweg ziet. Maar even, hè, waarom windmolens? Wat heb jij met windmolens? Nou, eerst eigenlijk helemaal niet zoveel. Totdat ik op een gegeven moment zelf besefte dat we eigenlijk allemaal onderdeel zijn van het energiesysteem. Dus als je een windmolen ziet, als je op de snelweg rijdt, dan je ziet eigenlijk een hele anonieme grote toren van staal. En ik had daar zelf niet heel veel binding mee. Dus je hebt niet per se het idee dat misschien jouw energie er wel vandaan komt, omdat jij daar ook een bepaald soort relatie mee hebt. Maar die heb je toch wel degelijk. En ik ben op een gegeven moment gaan kijken. Toen heeft het lectoraat van Artes Future Makers en het Nederlands Openluchtmuseum, die zijn aan ontwerpers gaan vragen of ze naar hun archief konden gaan kijken, door eigenlijk een lens van duurzaamheid. En in het archief van het Nederlands Openluchtmuseum heb je superveel traditionele windmolens staan. Die vond ik heel interessant. En dan foto's of zo? Of nee, je hebt er echt windmolens in het museum staan. Ah, oh zo, ja. Maar je hebt ook, wat ik heel interessant vond, in een archief superveel borden en bestek en plaatjes en schilderijen vol met windmolenschilderingen erop. Dus in ons archief, zeg maar, van Nederland, onze culturele traditie, staat vol met windmolens. En ik ben eigenlijk gaan kijken hoe de relatie van Nederland met windenergie is veranderd. Van hoe we omgingen met de traditionele molen tot nu met de hele grote nieuwe windturbine. Ja, ze zagen er vroeger wel heel anders uit. Ja, zeker. Maar ja, het is wel interessant, want er zijn eigenlijk heel veel parallellen tussen de traditionele molen en de nieuwe windturbine. Dus de protesten die je nu ziet, horizonvervuiling, wat je vaak hoort. Waren die er vroeger ook al? Ja, dat woord komt al van vroeger, van toen de traditionele molens er waren. Ja, en dus, nu vinden we dat prachtig. Ja, nu zo'n oude windmolen in het landschap. Zeker. Dus nu zien we dat ook op onze souvenirtjes en op onze Delfsblauwe borden en kopjes, zeg maar. Maar mensen vonden ze vroeger ook stinken, want er werd levertraan gebruikt in die traditionele molen. Van walvis is dat toch? Ja, klopt. En ze maakten superveel lawaai. Maar nu zijn het eigenlijk onze rijksmonumenten, wat een hele andere soort shift is dan een protest tegen windmolens. Dus ik vroeg me af hoe we van die nieuwe windturbines nou ook onze nieuwe rijksmonumenten van de toekomst kunnen maken. Nou, leg uit, Nout. Hoe gaan we dat doen? Nou, ik denk dat we heel veel kunnen leren van hoe we vroeger met windmolens omgingen. Waren eigenlijk ingebed in een heel goed lokaal sociaal systeem, denk ik. Mm-hmm. Dus mensen die in de omgeving woonden, die hadden heel direct een binding met zo'n windmolen. Dus, en waar kwam die binding dan vandaan? Nou, indirect kwam je eten er misschien vandaan. Dus je graan werd er gemalen of je kon nog hout zagen, waar uiteindelijk jouw huis misschien wel werd van gebouwd. Maar de wieken hadden ook een communicatieve werking. Dus op een vreugdedag werden de wieken in een bepaalde stand gezet. Of een dag van rouw. Of tijdens de oorlog werden de wieken in een bepaalde stand gezet, dat je wist dat de vijand eraan kwam. En dat sociale element ontbreekt vaak bij de nieuwe windturbines, denk ik. Dus we zien eigenlijk helemaal niet van wie die energie is, of waar die naartoe gaat, of die naar een datafarm gaat, of naar een dorp verderop. Terwijl die sociale binding wel heel erg belangrijk is om ook echt je betrokken te voelen bij zo'n windturbine. En ja, om er echt een binding mee te hebben. Maar je zegt net, dat was vroeger ook was vroeger ook kritiek als in de horizonvervuiling. En toen hadden we die binding wel. Ja, waarom zou die binding dan helpen? Nou, ik denk dat die binding helpt door als je een bepaald soort baat hebt en een begrip hebt voor het systeem. Mm-hmm. Dat je er dan veel meer aan kunt relateren. Dus nu voelen we heel vaak dat windturbines eigenlijk ons opgelegd worden. Dus je hebt wel een bepaald soort inspraakavond ergens. En dan kunnen bewoners reageren van er zijn plannen voor een windturbine. En dan zijn er vaak bewoners die daar wel iets van vinden. En die mogen een zegje doen. En dan uiteindelijk een jaar later staat die windturbine er nog. Mm-hmm. Dus mensen voelen zich heel erg geraakt in hun privacy. Doordat dat ding hun opgelegd wordt. Terwijl die oude windturbine wel heel erg onderdeel van de identiteit was en van de culturele binding en van een systeem. Dus om door zo'n grote windturbine onderdeel te maken van een systeem, krijg je wel veel meer binding daarmee. Ja, maar ik zit dan toch nog een beetje ik vind zo'n binding dan toch nog vaag klinken. Want bedoel, ik woon zelf in Utrecht en dan fiets ik wel eens, ik wielren wel eens en dan fiets je door die velden heen. En dan staan daar ook allemaal palen en dan fiets ik in een groepje en dan is het echt zo 50-50, weet je wel. De ene helft vindt het prachtig en de andere helft denkt weg met die dingen. Ik weet niet of de binding daarbij gaat helpen. Ja, wat wel een hele goede driver vaak voor mensen is een economisch voordeel. Dus als je in de buurt wordt van een windturbine en je krijgt er wat voor terug, bijvoorbeeld gratis energie of een vergoeding, dan stijgt echt het draagvlak met 80%. Ja. En het is ook wel interessant, want ik krijg data van onderzoekers van het RIVM. Die hebben allerlei onderzoeken naar windturbines. En wat mensen daar nou echt van vinden in Nederland. En heel veel mensen willen wel echt windturbines. Dus als de vraag wordt gesteld, wil je goede energie van windturbines? Dan is het draagvlak heel hoog. Maar als de vraag dan net wordt gesteld, wil je echt goede energie van windturbines bij jou in de buurt, dan wordt dat toch iets lager. Maar bijvoorbeeld een economische baat draagt er wel heel erg aan bij. Maar ook als het nog iets meer kan bieden dan alleen een windturbine zijn. Dus nu maken ze vaak wit, zodat ze zo min mogelijk opvallen. Maar ze kunnen ook nog veel meer informatie geven. Of ze kunnen juist veel meer een bepaald soort sociale functie hebben. Als ze al iets oplichten als het weer verandert en een weerbericht laten zien, denk ik dan. Dan krijg je een hele andere relatie mee. Ja, je had er eerst geen feeling mee, nu wel steeds meer. Waar zit volgens jou de schoonheid in die witte turbines die nu in ons landschap staan en waar toch ook een hoop discussie om is? Ik denk dat de schoonheid überhaupt zit in in de uitvinding zelf. Dus ik vind het echt wel iets heel moois dat we zoiets groots en heftigs eigenlijk ook kunnen maken. Wat heel veel goede nieuwe energie opwekt. Dus ik denk dat het op zichzelf een heel mooi ding is. Alleen is het een beetje onze omgang. Hoe gaan we er nou eigenlijk mee om met zo'n uitvinding? En hoe plaatsen we hem ergens? Nou, ze zijn eigenlijk relatief nieuw natuurlijk. Als je kijkt naar die oude windmolens, die zijn er al honderden jaren. Ja, zeker. En vanaf de jaren 80 werden echt steeds meer windmolens geplaatst. Alleen ze veranderen ook nog telkens. Om de 20, 30 jaar wordt ze veranderd, de windmolen. Dan wordt die weggehaald, dan wordt er een nieuwe geplaatst. En vaak een grotere, want die kan dan meer energie opwekken. Dus eigenlijk, die uitvinding die blijft maar groeien en groeien en groeien. Dus onze relatie daarmee verandert ook steeds. Doordat we steeds hogere molens krijgen. Ja. En je ziet ook wel dat waar er eerst heel veel op land werden geplaatst, worden er nu ook steeds meer in zee geplaatst. Dus we verplaatsen ook een soort van hoe we ermee omgaan. Ja, zodat we ze niet meer zien misschien. Ja, ook vaak. Ja. Ja, maar in de zee zitten er ook weer heel veel consequenties aan voor het zeeleven. Ja. Ja. Er komen mensen bij jou langs, hier bij de Dutch Design Week. Jij staat er, dan begrijpen mensen een beetje wat je wil bereiken met deze expositie, zeg maar. Ja, zeker, want het opent wel echt de discussie. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ik krijg zowel voor als tegenstanders, dus dat is heel leuk. Dus mensen die heel erg van windmolens houden, die komen langs. Oude molenaren, eigenlijk die in een traditionele molen werken. Maar ook mensen die wel een ander soort meningen hebben. En dan is het toch interessant om in gesprek te gaan over het principe van zo'n plaats van een windmolen. En wat ook leuk is, het is nu een project wat een soort in een expositiesetting staat. Maar ik vind het juist ook heel leuk om het daar buiten te betrekken. Dus de wethouder van Klimaat komt nu langs. En Vattenfall, het energiebedrijf, komt nu langs. Dus ik probeer eigenlijk met allerlei verschillende soorten takken te praten over de sociale kant van windenergie. Ja. Is dat ook een doel van je als ontwerper, om dat soort partijen erbij te betrekken? Om een soort maatschappelijke impact te hebben? Ja, absoluut. Ja. Dus ik denk dat mijn werken heel mooi kunnen werken in een museum bijvoorbeeld. Maar eigenlijk gaan al mijn projecten en onderzoeken wel over een bepaald soort relatie met technologie. Mm-hmm. En met de wereld die gemaakt is rondom ons heen. En hoe we ons daartoe gedragen. En zo'n een soort van ecologisch project als een windmolen is super interessant in een museum. Maar ik denk dat het voor superveel partijen daarbuiten juist ook super interessant is. Ja. Dus de ene keer maak ik een presentatie in een museum. Maar nu ben ik ook gevraagd om in Zuid-Holland bij de bestuurskundige een presentatie te houden over windmolens. Dus ik vind het juist heel leuk. Hoe vlieg je dat dan aan? Dat lijkt me weer een hele andere insteek als het presenteren van een ontwerp. Ja, zeker. Ja, nou, wat ik eigenlijk ontwerp is een bepaald soort verhaal of een perspectief op een, op een thema. Dus ik probeer dat eigenlijk in een soort van beeldend verhaal over te brengen. Dus ik gebruik veel visualisaties en afbeeldingen en data. En die visualiseer ik. En zo probeer ik mensen eigenlijk mee te krijgen. En ik wil ook niet alleen zenden. Dus ik probeer dan juist het gesprek erover te starten. Ja, ja, superleuk lijkt me. Ja, absoluut. Superleuk. Super tof. Je zei het net al even. Die windmolens die komen natuurlijk ook niet helemaal uit de lucht vallen. Je hebt bijvoorbeeld ook een tentoonstelling gehad over afvalstromen, zag ik. En wat er dan wel niet allemaal mis mee is. Van waar komt die focus vandaan op milieu en klimaat? Het komt eigenlijk vanuit gewoon een heel persoonlijke ervaring. Vertel. Dus ik kocht nieuwe mobiele telefoons en die liet ik af en toe vallen. En dan waren ze direct kapot en dan was ik weer €800 kwijt. En dat bracht een behoorlijk grote frustratie, want ik was in die tijd ook student. Dus ik had niet per se heel veel geld om een nieuwe mobiel te kopen. En na de vierde keer ben ik me af gaan vragen van wat is de waarde eigenlijk van zo'n kapotte mobiel? Want ik koop hem toen bij een winkel kocht ik hem. En een week later was hij alweer kapot. Dus toen ben ik gaan kijken welke materialen zitten er eigenlijk allemaal in. Waar komen die vandaan en waar belanden die en wat moeten we daarmee? Dus ik ben eigenlijk toen heel veel mobieltjes gaan verzamelen. En die heb ik allemaal allemaal oude mobieltjes? Ja, allemaal oude mobieltjes. Toen dacht ik, hoeveel zijn er eigenlijk? Toen had ik er binnen een week 500. Toen dacht ik, stop even met verzamelen, want er zijn het blijkbaar heel veel. En die ben ik open gaan maken. En toen ben ik met allerlei partijen gaan vragen, onderzoekers naar materiaalstromen. Welke materialen daar dan allemaal in zitten en welke belangrijk zijn om te hergebruiken en wat er dan voor nodig is. En waar kwam je achter? Nou, in zo'n mobieltje zitten 42 in een smartphone materialen die sommige daarvan steeds schaarser worden. Dus er is wel echt een noodzaak om te recyclen. 1% van alle mobieltjes wereldwijd die wordt maar hergebruikt. Dus ofwel gerepareerd of uit elkaar gehaald om te recyclen. Dus er is wel echt een vraag naar. En buiten die materialen zitten vaak ook nog heel veel data op zo'n mobiele telefoon. Dus ook al kun je er niet meer in, die data blijft nog wel op een bepaalde manier toegankelijk. Dus eigenlijk moet je ze allebei recyclen of de data ontoegankelijk maken. En wat ik zelf heel interessant vond, is dat mensen vaak nog een emotionele binding met hun mobiel zouden. Dus hij belandt vaak in een la bij iemand thuis. En dan denk je, oh, mijn eerste mobieltje, zo leuk om te bewaren. Ja, die heb ik ook nog. Ja, terwijl dat is dus heel zonde. Ja. Want daardoor moeten we wel weer allemaal materialen helemaal ergens anders op de wereld gaan delven. Terwijl die ook direct hier uit je mobieltje gehaald kunnen worden. Dat is eigenlijk gek, hè, dat we dat doen. Ja, dus ik wil eigenlijk zo'n emotionele waarde ook weer teruggeven aan mensen. Dus ik heb een machine gemaakt waar je kapotte mobiele telefoon, als je het niet meer doet, in kan doen. En die machine die hakt die mobiel echt in 10.000 kleine stukjes. En het shredden van een elektronisch apparaat is eigenlijk de eerste stap van het recyclingsproces. Dus zo'n ding zit supergoed vastgeschroefd en gelijmd. Dus je moet al die materialen loskrijgen. En dat gebeurt normaal gesproken ver weg van de consument in een fabriek. Maar nu breng ik dat eigenlijk met die machine naar de mens toe. Dus je kunt je mobiel erin doen en dan zie je dat die geschred wordt. En dan zie je dat de data ontoegankelijk gemaakt wordt. En uiteindelijk vallen al die kleine stukjes in een grote ronde kamer. Daar wordt automatisch een foto van gemaakt. Wanneer de machine vol zit, verkoop ik de reststromen aan een lokale fabriek. En uiteindelijk print die machine een foto van je kapotte mobiele telefoon uit, die mensen weer mee kunnen nemen. Dus eigenlijk een soort van recyclingsbewijs van je telefoon. Maar ook een soort van afscheidsfoto die je meeneemt. Ja, ja. Ik zit hier heel nuchter te knikken zo naar je van, oh ja, machine. Wat een werk, joh. Ja, dit heeft een jaar geduurd, ja. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. En wat waren de reacties erop als mensen die foto hadden? Nou, het was heel leuk, want mensen kwamen op een gegeven moment, die heb ik ook op de Dutch Design Week een paar jaar geleden neergezet. En toen kwamen mensen echt met bakken mobieltjes omdat ze de foto zo leuk vonden. Die wilden nieuwe foto's, zodat ze in huis Wat deed jij vervolgens met die materialen dan? Die materialen die verkoop ik hier weer lokaal door aan een recyclingbedrijf. En die maken er ruwe grondstoffen weer van. Dus daar kunnen weer hier nieuwe apparaten gemaakt van worden. Maar ja, metaal heb je ook nodig in huizen of in waar dan ook. Dus het is gewoon heel direct hergebruiken in een lokale omgeving dan. Wat cool. Ja, echt tof wel. Ja. voel je eigenlijk een beetje de druk van als designer om ook dit soort problemen aan te kaarten? Of hoeft het niet altijd maatschappelijke impact te hebben, zeg maar? Nee, het hoeft niet per se. Maar ik denk wel dat het... ik denk dat je als ontwerper wel altijd bewust bent van de tijd waarin je in leeft en wat er op dat moment speelt. Mm-hmm. Dus ik denk dat dit nu belangrijke onderwerpen zijn. Dus ik vind het ook... voor mezelf voelt het heel logisch om daar onderzoeken voor te doen en te maken. En als er ook nog vraag naar is, dan doe ik het ook heel graag. Ja. Dus, De reden dat ik het vraag is dat... Ja, ik denk dat veel mensen zich zorgen maken over dit soort maatschappelijke problemen. Maar jij maakt er meteen een soort vertaling van naar een ontwerp. Dat doet niet iedereen. Dat kan ook niet iedereen, lijkt me. Ja, het is ook al een heel erg drang voor mezelf om zelf die materie begrijpelijk te maken. Ja. Ik denk dat dit soort problemen voelen ook altijd heel groot. Dus klimaatverandering of materiaalschaarste of de energietransitie. Dat zijn zulke grote termen. Daar heb ik niet echt heel veel een heel mooi plaatje bij in mijn hoofd direct. En dat komt omdat heel veel van die systemen denk ik ook heel ontoegankelijk zijn. Dus we kunnen niet per se heel goed zien hoe een mobiele telefoon gemaakt is of wat er allemaal in zit. En dat die al 7 keer de wereld over is gevlogen voordat die in de winkel belandt, al die verschillende materialen. Dus ik probeer eigenlijk altijd door dat soort dingen een beetje te ontleden en mensen veel meer toegankelijkheid daarin te brengen. En dan kun je zelf uiteindelijk na gaan denken, wat vind ik er eigenlijk van zo, hoe dat gemaakt wordt. Ja, cool. Je legde net uit, hè, die machine. Je legde net uit over die windmolens, hoe je die aan elkaar gelijmd hebt met delsblauwe potjes en schaaltjes en noem het allemaal op. Hoe begin je eigenlijk met een ontwerp? Waar start dat ergens in jouw brein? Het start eigenlijk heel vaak door echt bestaande spullen uit elkaar te halen. Dus ik heb op een gegeven moment als ontwerper gezegd, ontwerpers zijn op een bepaalde manier makers. Op een bepaalde manier. Het zijn gewoon makers. Eigenlijk zijn het gewoon makers. Maar het is heel raar, want de omgang met onze spullen nu, daar kun je ook iets van vinden. En sommige spullen waar we mee omgaan, wegwerp, kleding of bakjes of heel veel is wegwerp. Ik heb hier een wegwerpkopje koffie. Ja. Dat is eigenlijk heel vreemd. Dus als we dan direct iets nieuws daarvoor weer gaan ontwerpen, kun je eigenlijk ook eerst iets ontmaken. Dus iets uit elkaar gaan halen en deconstrueren en kijken hoe dat object is gemaakt, maar vooral ook onze omgang met die spullen. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, ik ga alleen nog maar ontmaken. Ik ben een ontmakende ontwerper. En ik ga dingen uit elkaar halen. En door een telefoon uit elkaar te halen, ontleed ik eigenlijk ook heel dat productiesysteem en het verwerkingssysteem. En probeer ik daar allerlei interessante punten uit te zoeken. En op een gegeven moment heb ik een aantal haakjes. En daar ga ik dan mee aan de slag. Ja, cool. Ja. Vind je dan uiteindelijk wat je dan maakt, hè, zo'n machine of die windmolens, is dat dan een ontwerp of is het kunst? Nou, het is een beetje van beide. Het is een bepaald soort wel autonoom ontwerp. Dus het is wel vaak een heel erg autonome benadering en onderzoek. En het is ook een beetje medium onafhankelijk. Dus het wil niet zeggen dat ik altijd binnen een bepaald soort medium als een schilderij maak. Mm-hmm. Maar mijn medium is een soort van het verhaal wat ik wil vertellen. En zo'n machine die presenteer ik soms in een museum. En dan is het, dan is het een kunstzinnig verhaal meer. Maar soms zet ik hem ook neer op een technologiebeurs waar een nieuwe telefoon wordt aangekondigd. Om meteen te laten zien wat er met die telefoon gebeurt als die over 2 jaar kapot is. Dus dan is het veel meer een statement die ik ontwerp. Dus ja. Ik probeer eigenlijk het binnen meerdere industrieën te laten zien. Hoe je, ja, wat het kan betekenen. Ja. Je staat nu op de Dutch Design Week met allemaal kleine windmolentjes. Hè? 14 van die kleine exemplaren. Maar stel, je mag 1 grote windmolen ontwerpen ergens in Nederland. Hoe zou die eruit zien en waar zou die staan? Nou, die zou denk ik in het Nederlands Openluchtmuseum staan. Want ik denk dat het heel tof is als die meteen in relatie staat tot onze traditionele molens. Die staan daar ook. Dus dat we eigenlijk kunnen zien wat we van die traditionele molens kunnen leren en weer kunnen inzetten in een nieuwe windmolen. Hij zou denk ik niet zo hoog zijn als hele grote windturbines. Maar toch wel 1 meter of 10. En ik denk dat ik heel veel Delftblauwe vazen en koppen en dergelijke koop en daar een soort van mozaïek toren. Je hebt heel veel nodig en hout. Ja, zeker. Maar ik ben nu al 1 jaar lang naar kringloopwinkels samen met mijn ouders. Die zet ik ook aan het werk. En die vinden het heel leuk om vazen te zoeken met modeschilderingen erop. Dus, en er zijn er ook gewoon heel veel. Dat is echt je nieuwe hobby geworden of zo? Oh nee, maar kringloopwinkels vind ik altijd al heel leuk. Oké, ja. Misschien kun je ook nog een oproep doen aan luisteraars, mochten ze nog wat Delftblauwe vazen thuis bestaan. Ja, ik ben bang dat ik dat iets te veel krijg. Dus, ja, we zetten hier adres wel even online. Nou, nee, dat gaan we niet doen. Nee, nee, ik heb het net ook aan Nienke gevraagd. Nou, vind jij jezelf een talent? Tijdens deze Nacht van het Talent op Radio 1? Nou, ja, Op een bepaalde hoogte wel. Ik denk wel dat ik goed ben in wat ik doe. En misschien ook wel verfrissend. Wat een bescheiden antwoord. Ja, dat siert de mens. Ja, ik denk er eigenlijk nooit heel erg zo over na. Maar, nee. Ja. Het gaat toch over het ontwerpen uiteindelijk en dat wat er staat en dat wat je ermee kunt bereiken. Ja, zeker. Absoluut, ja. Ja. Ja. Nou, Nout, ik wil je heel erg bedanken. Hoe lang sta je eigenlijk nog op de Dutch Design? Ik sta nog de hele week bij de Pennings Foundation. Dus we staan op niet zo'n hele grote locatie. Maar echt op een hele specifieke. Ja, de Pennings Foundation is een galerie. En daar sta ik met 11 windmolens naar binnen. Mm-hmm. Dus daar heb ik een grote installatie om met mensen in gesprek te gaan over windmolens. Dus ja, vanmiddag komt de wethouder van Klimaat van Eindhoven langs. Oh, superleuk. Ja, dat zijn het. Ja. En ik heb ook nog 3 molens in een oude kerk staan, binnen een groepsexpositie. Ook in Eindhoven? Ja, bij de Product Chronicles. Ja, nou joh, overal zijn jouw windmolens te vinden. Nou, Nout Sleumer, ik wil je heel erg bedanken en succes deze week. Ja, dankjewel. Ja, zeker. En dan gaan wij naar muziek van Iris. Deze heet Liever Vieze Voeten. Ik ben benieuwd. Zo hoog als je kan, bouw een vlot van het dak. Pluk verse bessen en maak ze je lunch. Praat met de dieren en spring in de lucht. Want je kan beter kind blijven leven en doen of je je nergens voor schaamt. Je kan beter vrij blijven kijken en denken aan wat je dikke wallen dan geen vest. Liever kwallen beter dan niet in de zee. En liever kans op vallen dan geen slee. Liever door de koude wereld in een sneeuwballengevecht. Liever splinters in mijn vingers van mijn zelfgebouwde plek. Liever stinken op de dansvloer dan heel veilig aan de zijkant. Waar die mensen kijken en zwijgen. Wijzen naar wat ze niet durven, maar wel willen. Rare blikken zijn de moeite waard, dus gaan. Elke splinter is de moeite waard, dus ga nou maar. Liever vieze voeten dan altijd schoenen. Liever vieze voeten dan altijd schoenen. Altijd schoenen aan. Ah, ah, ah. Dankjewel. Wat een geweldige muziek zo in de nacht. Liever vieze voeten van Iris Penning. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van dit eerste uur. Blijf vooral luisteren, want na het Radio 1 journaal van 3 uur... hoor je een bijzondere reportage van onze verslaggever Olivier Sleebos. En we gaan lekker in gesprek met onze huisartiest Iris Penning. Zin in? En wil je meekijken? Check dan even de livestream via nporadio1.nl/live. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 3 uur, John van Kan met het NOS Journaal. De door Hamas vrijgelaten gijzelaars zijn aangekomen bij een ziekenhuis in Tel Aviv, melden Israëlische media. De vrouwen van 79 en 85 verlieten afgelopen avond onder begeleiding van het Rode Kruis de Gazastrook. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekendgemaakt. Egypte en Qatar zouden hebben bemiddeld bij de vrijlating. Afgelopen vrijdag liet Hamas ook al 2 gegijzelden gaan. Een Amerikaanse vrouw en haar dochter van 17. Volgens Israëlische media zijn de onderhandelingen over de vrijlating van zo'n 50 andere gegijzelden ver gevorderd. Maar Hamas ontkent dat. Een lezing die voor komende zondag gepland stond in herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat niet door, omdat een van de sprekers is bedreigd. Het gaat om Wahab Hasso, die een lezing zou houden over de Yazidis. Die werden tijdens het bewind van terreurbeweging IS slachtoffer van genocide. Op X schrijft Hasso dat de veiligheidsrisico's voor de aanwezigen een zwaarwegende rol hebben gespeeld. Het herinneringscentrum zegt tegen RTV Drenthe dat het besluit in overleg is genomen. Door wie Hasso is bedreigd en waarom is niet bekendgemaakt. De Oekraïnse veiligheidsdienst SBU zit achter 10 liquidaties in de oorlog met Rusland. Dat schrijft de Washington Post. De dienst zou verantwoordelijk zijn voor de droneaanslag op het dak van het Kremlin. En ook zou de SBU achter de 2 aanslagen op de Krimbrug zitten en achter een autobom in Moskou, waarbij de dochter van de politiek denker Alexander Dugin omkwam. Volgens de krant heeft de SBU nauwe banden met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. In de Verenigde Staten wordt een piloot aangeklaagd voor 83 pogingen tot moord. Hij zou tijdens een vlucht naar San Francisco hebben geprobeerd om de motoren van het vliegtuig uit te schakelen. De verdachte is volgens Amerikaanse media een piloot bij Alaska Airlines die als passagier aan boord was. Hij zat op een extra stoel in de cockpit. De gezagvoerder en de co-piloot konden voorkomen dat het toestel in de problemen kwam. Het weer vannacht en later vandaag blijft het bewolkt en valt er van tijd tot tijd wat regen. Overdag wordt het rond de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, welkom bij de Nacht van BNN VARA. We zitten midden in de Nacht van het Talent hier op NPO Radio 1. En daarom zijn wij afgereisd naar Eindhoven. Te midden van allerlei tentoonstellingen hier op de Dutch Design Week zitten wij in een oud industriepand op het oude bedrijventerrein van Philips op Strijbes. De Nacht van BNN VARA. Week van Talent. Met Jan van Poppel. Nou, dit uur maak je kennis met een muzikaal talent uit Eindhoven, namelijk Iris Penning. Je hoorde haar net al. Maar ja, wie zit er achter dat zachte Brabantse stemgeluid en wat drijft haar? Dat allemaal zo meteen. Eerst naar een reportage van onze verslaggever Olivier Slebos. 4 jaar lang bedenken, schetsen, bouwen, afkraken en dan weer opnieuw beginnen. Na bloed, zweet en tranen mag je jezelf dan uiteindelijk ontwerper noemen. Maar ja, kan dat niet sneller? Die vraag stelde Olivier zich. Hij kreeg 48 uur de tijd om een Dutch Design Week waardig ontwerp te maken en uiteindelijk te pitchen aan zijn persoonlijke designheld. Ja, is dit pure zelfoverschatting of hebben we hier gewoon te maken met een waar natuurtalent? Een kruik waar je ook rijst in kan kopen. Ja. Je moet ook op jezelf vertrouwen. Ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van zo'n proces. Ook de tekening ben ik nog niet heel trots op. Ik vind het echt heel spannend, want het kan gewoon beter. De Nacht van BNN VARA. De Dutch Design Week is weer neergedaald in Eindhoven. En tijdens deze 9-daagse week laat heel Ontwerpend Nederland zich van zijn beste kant zien. Ik vraag me af hoe moeilijk het is om iets te ontwerpen dat Design Week waardig is. Over 48 uur moet ik een waardig ontwerp pitchen aan Erik Steeman. Hij is productdesigner en staat al jaren op de Dutch Design Week. Ikzelf ben groot fan van zijn werk. Ik wil iets maken waar hij versteld van staat. Om zijn werk beter te begrijpen, ben ik bij wat vrienden langs gegaan. Nee joh, waar doe ik nu opgenomen? Live. Oh! Hallo? Wow, wow. Ik laat zijn lampreeks zien. Een soort wormpje met op zijn huid allemaal lampjes verschillende kanten op. Microbiële wereld. Ja. Enthousiast scrollen ze door naar het volgende design. Een grote tafellamp van hout met wel een heel bekende vorm. Achtbaan. Dit doet mij denken aan Hot Wheels. Ja. Maar dan boven je tafel. Dit vind ik wel echt zien. De designs van Erik lijken wel aan te spreken. Wow! Dat is veel kleiner dan ik dacht op deze foto. Terwijl we samen kijken naar een gouden buis die is omgevormd tot een pistool om papieren propjes mee te schieten, begrijp ik steeds beter wat mijn vrienden nou zoeken in een goed design. Ik vind dit tot nu het minst functioneel. Ik zou niet weten wanneer ik die echt zou gebruiken. Samen spitten we door de designs heen. Een kraphond voor katten. Een stoel met masserend zitvlak. Ondertussen zijn we bij de smiley chair aangekomen. Een knalgele stoel met in de rugleuning 3 gaten die samen een glimlach vormen. Wat is er nu echt nodig voor een goed design? Ik vind het wel leuk als het een slim iets slim is, als er echt over na is gedacht. Maar ik vind wel dingen die kleurrijk zijn, vind ik meestal wel vet. Moet ook praktisch zijn. Maar ik vind het idee dat je volwassenen weer wil laten spelen, vind ik een leuk idee. Voor een wat deskundigere blik reis ik af naar Amsterdam. Ik ga op bezoek bij Chris Vermaas, docent design aan de Universiteit Twente. Vroeger heeft hij ook lesgegeven aan de Design Academies in Eindhoven, Amsterdam en Utrecht. Ja. Dag. Hey, goed je te ontmoeten. Achter de deur komen we gelijk terecht in zijn archief. Er staan mappen vol met tekeningen, artikelen en ideeën tegen de muur opgestapeld. Het is een statig Amsterdams grachtenpand. Chris vertelt me dat het nog van zijn ouders is geweest. Het is geen strak gedesigned huis, maar dat van een creatieveling. Al gauw raken we aan de praat over het kenmerkende potje van het citroensap. En wat maakt dit nou zo'n goed ontwerp? Omdat als je het ziet, dan weet je het al. Dus het hoeft niet uitgelegd te worden. En het maakt het ook uniek. Maar hoe begin ik nu met het ontwerpen van mijn eigen product? Het belangrijkste is om te gaan luisteren naar diegene die met jou iets wil maken of voor wie je iets moet maken. En die moet je als een soort arts, huisarts, daar hebben we ervaringen mee, ondervragen. Ontwerpen is ook niet meer wat het ooit was. De sterk globaliserende wereld maakt dat je het ook niet meer alleen kan als ontwerper. Je concurreert niet meer alleen met design in Nederland, maar met de hele wereld. Dit heeft ook gevolgen voor het ontwerp zelf. Want niet alleen een Nederlander moet het begrijpen. Iedereen ter wereld moet jouw ontwerp kunnen begrijpen. Dan wordt het dus wel vaak iets wat op iets lijkt wat er al is. Dus het is niet zo vernieuwend of verrassend. Omdat je namelijk ook niet mag verrassen als het een universeel iets is wat over de hele wereld begrepen en gebruikt moet kunnen worden. Ook bijna een beetje saai. Dat klopt. Ik moet van Chris op zoek naar inspiratie. Ontwerp je een vork? Kijk dan in een ijzerwinkel. Voor een nieuwe insteek? Of kijk in de medische wereld voor nieuwe oplossingen? Maar je zegt ook, ja, je moet je dus laten inspireren. En daarin zit ook het pingpongen met andere mensen. Je kan dit eigenlijk niet alleen. Ja, je moet heel erg andere mensen erbij betrekken. Dus... En de gebruiker vinden dus. Nou, weet je, kijk, misschien woon je samen met mensen. En dat raad ik dan ook mijn studenten aan. Een andere kamer indiep waar iemand rechten studeerde of een andere kamer medicijnen. En ik zei, hey, wat vind je hiervan? Want één, het was niet hun expertise, maar ze zijn allemaal mens. En ze zijn allemaal eindgebruiker van visuele dingen. Om tot wat nieuws te komen moet je de geest helemaal laten leeglopen. Chris raadt mij aan gewoon maar te starten met schetsen. Oké. Okay. Ja. Ik zit te denken, ja, ik heb 48 uur. Oh, dat is lastig. Maar misschien kan jij wonderen verrichten. Ja, Olivier. Wat zijn je interesses? We praten verder over wat ik nou interessant vind. En onder het genot van water met limoensmaak luister ik naar het college van Chris. Dezelfde opdrachten die hij net beginnende studenten geeft, geeft hij aan mij. Zoek een probleem. Werk wat uit en mocht het niet goed voelen, pak dan een nieuw vel papier. Hiermee is het uitgelegd wat een ontwerper doet. Breed kijken, problemen zijn er altijd en die moeten er zijn en die oplossen. Een vraag die telkens weer bij mij opkomt als ik denk aan Dutch Design Week, bespreek ik met Chris. Veel ontwerpen die ik zie, vind ik onpraktisch. Die voorwerpen horen soms meer thuis in een museum. Maar wat is nu toch dat verschil tussen kunst en design? Dus daarom... Ben ik vol met twijfel als er een tentoonstelling is of de Dutch Design Week, waar alleen maar dit soort experimentele dingen liggen, omdat het een scheef beeld geeft. En er zijn ook heel wat mensen die je misschien ook zal tegenkomen die op zo'n academie hebben gestudeerd van hun docenten en henzelf en van hun medestudenten de vrijheid hebben gekregen om te doen wat ze willen, maar al heel snel vastlopen als ze daarna met hun diploma proberen diezelfde manier van werken voor te zetten in de samenleving. Omdat de wereld binnen de academie zo anders is dan de wereld buiten de academie. Ja. Met een hoofd vol ideeën over wat design is, neem ik afscheid van Chris. Op de valreep geeft hij me nog één advies. Als je echt de geest wil laten rommelen, drink wat alcohol, word stoned. Dat komt wel. Dan ga ik dit ook nog even in de praktijk brengen. Chris zei, je hebt andere mensen nodig om tot een idee te komen. Kun je een koelkast maken die wel aangeeft of het lichtje uitstelt? De ideeën worden steeds wilder. Een kruik waar je ook rijst in kan kopen. Ja, ik vind die heel goed. Maar ik hoor nog niks waarmee ik Erik echt omver ga. Maar dan zeg maar gewoon compleet andere soort ronde vakken. Gewoon een leuk soort boodschappentas. Erik wil met zijn designs volwassenen weer laten spelen. Ik wil mij daarom laten inspireren door speelgoed. Speelgoed dat iedereen kent. Ik vraag iedereen die ik ken om zijn of haar favoriete kinderspeelgoed in te sturen. Barbies, Kapla, Lego. Met nog krap 24 uur op de klok reis ik naar de Gerrit Rietveld Academie. Hier heb ik afgesproken met twee studenten die net zijn afgestudeerd. Zij staan volgende week met hun werk op de Dutch Design Week. So my name is Donata Leeve and for Dutch Design Week I am showing a selection of my project which is called You're Like a Leaf That Doesn't Know It Is a Part of a Tree. And my project is about a town in the Netherlands, Urk. Mijn naam is Ruben Jansen. Ik ga op Dutch Design Week mijn afstudeerproject laten zien. Het heet From the Back to the Middle and Around Again. En daarvoor heb ik eigenlijk onderzoek gedaan naar evolutie. Wat vinden zij van mijn radio Rubik's Cube? But then wouldn't it be distracting from playing with your Rubik's Cube? Mijn warmhoutbak in de vorm van een speelgoedmagnetron. Okay. Of het speelgoedkleed dat een klok moet voorstellen. Yeah, maybe you can start pouring sand from here at the top. Ga ik ergens komen? Gaat het mij voor morgen lukken? om nog met een goed design te komen? Ja. Ben je al ergens trots op? Ik vind dit idee gewoon. Ik heb het gevoel dat daar iets in zit. Ja. Nou, dan moet je daar voor gaan. Je moet ook op jezelf vertrouwen. Ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is van zo'n proces. Ga ik dat doen. Dank. Morgenochtend om 11 uur sta ik in het atelier van Erik. En verwacht hij een compleet design. Ik heb net geleerd dat ik mijn gevoel moet volgen. Maar waar word ik enthousiast van? Misschien moet ik dat laatste advies van Chris maar tot mij nemen. Drink wat alcohol, word stoned. Heb ik de tip van Chris iets te letterlijk genomen. Iets te ver getrokken. Maar goed, ik stap nu in de trein naar Eindhoven. Ik stap binnen in de tijdelijke studio van Erik. Ja, wat super dat ik langs mag komen. Ja, we zijn er niet. Overal staan en hangen de designs die ik op het internet heb gezien. Alles draait rond, geeft licht of is kleurrijk. Op de achtergrond speelt klassieke muziek af. Het zorgt ook wel weer voor een rustige atmosfeer. Dan is het zover. Mijn eigen design. Ook de tekening ben ik nog niet heel trots op. Ik vind het echt heel spannend. Want het kan gewoon beter. 2 weken geleden zag ik een Harry Potter film waar een zandloper in voorkwam. Die zandloper die ging sneller lopen als de kwaliteit van het gesprek laag was en langzamer als de kwaliteit van het gesprek hoog was. Dat wou ik ook maken. Maar dan voor Radio 1. Ik dacht op basis van Twitterberichten, luisteraarsaantallen en binnenkomende berichten ontstaat die kwaliteitszandloper. De zandloper zelf is dan in de vorm van een decennia oud kinderspeelgoed. Een houten paal met daaromheen allemaal gekleurde ringen. Van verschillende formaten. De paal in het midden, die moet gevuld worden met lampjes. De ringen die wil ik doorzichtig maken. Is de kwaliteit van het gesprek op Radio 1 hoog, dan zullen de lampjes op de houten paal steeds verder oplichten. En door het licht zouden ook de doorzichtige ringen kleuren. Is de kwaliteit laag, dan zal enkel één van die onderste ringen licht geven. Weet je, ik kan 2 dingen zeggen. Nee, ik zeg gewoon 2 dingen. Eén heb je heel praktisch proberen te denken. Je hebt veel gedacht, denk ik. Ja. Voor mij werkt dat nooit zo goed. Heel erg lang nadenken. Soms moet er ineens je handen ook dingen over gaan nemen. Die kunnen namelijk vaak dingen doen die je zelf nog niet hebt bedacht. En dan komen de toevalligheden en dan komt er meer spanning in een ontwerp eigenlijk. Dan kan je soms jezelf ook nog verrassen. Ik vind het wel een leuk idee. En ik denk dat als je hem echt in heel erg hoge kwaliteit materialen, een heel mooi matte acrylaat of glasplaten zou doen, dat je best wel een lekker ding zou kunnen krijgen. Maar dan is het wel maar 1 stuk. En dan weet ik niet of je de wereld gaat overtuigen. Nee. Maar het belangrijkste is, denk ik, zou jij hem zelf in je huis zetten? Dan is het al geslaagd. Ja. Jij bent de ontwerper. Maar ik denk ook dat het misschien, als je die functies gewoon weglaat die je er allemaal hebt bedacht, dan ben je een soort galeriewerk aan het maken. En daar zitten helemaal geen regels aan. Ja. Dat moet er gewoon heel lekker en mooi uitzien. Ja. En dan denk ik dat je wel een plekje krijgt. Ja. Chris was overwegend positief. En ik? Ik ben gesloopt. Designen kost tijd. Maar het lijkt ook bijna niet fout te kunnen zijn. Het voorwerp wordt misschien niet praktisch, maar als het mooi is of een gesprek aan kan zwengelen, dan is dat al genoeg. Want de schemering heeft alles gezien. schrijf wat ik voel met een pen zonder inkt. Maar als je zoekt, kan je zien wat er achter mij ligt. Want de sterren schijnen slechts op hetgene wat ik zelf verlicht. Als de middag mij bekijkt, doe ik zelf gewoon mijn ogen. Raad me maar van Iris Penning. Je luistert nog steeds naar de Week van het Talent hier op NPO Radio 1. Vanuit Eindhoven in het epicentrum van de Dutch Design Week. Je hoort hier de hele nacht allerlei ontwerptalenten voorbij komen. Luister en kijk vooral ook mee via nporadio1.nl/live. Ja, we konden natuurlijk ook niet elke getalenteerde ontwerper hier in deze prachtige studio ontvangen hier in Eindhoven. Maar ja, goed, we willen hier niet al dat talent onthouden. En daarom heb ik een paar andere designers die hun werk tentoonstellen gevraagd of ze hun ontwerp aan jou willen introduceren. Hoi, deze week kun je warm protest vinden bij de Dutch Design Week. De A12, het Malieveld, de boeren, Extinction Rebellion, vakbonden. Veel specifieke plekken en groepen die met elkaar protesteren. Maar het is juist interessant om die gesprekken naar het dagelijks leven te brengen. Dat doen we door signalen uit de gemeenschap te horen en te zien en te vertalen naar prints op kleding. Tijdens de Dutch Design Week halen we nieuwe geluiden op die leven onder het publiek. En vertalen de opvallendste boodschap het laatste weekend in een nieuw warm protestontwerp. Dat laatste weekend kun je je eigen kleding meenemen en live laten bedrukken. Of een gaaf sweater of sjaal bij ons kopen. We zien je graag op het Ketelhuisplein. Het muzikale talent. Ja, Eindhoven, de lichtstad. En als je hebt geluisterd, dan weet je het eigenlijk al. Deze stad barst van het talent van ontwerpers, fashion-iconen tot wereldverbeteraars. Maar ook in de muzikale hoek barst het van het talent. Je hoorde haar prachtige muziek al deze hele nacht tot nu toe. En het gaat nog wel even door deze nacht. Ja, mag ik het? Toch een klein applausje hier van de mensen die er zijn voor Iris Penning. Dankjewel. Iris, een hele goede nacht. Je zong net, voor iemand die bestaat uit woorden zeg ik eigenlijk maar weinig. Omschrijft dat jou? Soms. Ik streef er niet naar om maar weinig te zeggen natuurlijk. Maar ik heb een beetje geobserveerd dat er twee soorten mensen zijn. Als je het heel kort split, dan heb je mensen die graag praten. Daar hoor ik bij. En je hebt mensen die heel goed luisteren. En als die dan eens iets zeggen, dan betekent het ook echt iets. Dus de mensen die minder zeggen, die zeggen eigenlijk meer. En daarbij stelde ik de vraag, is het dan ook andersom zo? En ik denk soms, ja, soms wel. Het lijkt een open boek, maar soms is dat ook niet zo. Ah ja. Hoe kom je tot die hersenspinsels, dat omdraaien van dingen? Ja, dat doe ik eigenlijk altijd al. Tegenstellingen opzoeken en dingen omdraaien. En andersom er tegenaan kijken. Dat zit in mij, denk ik. Ja, en dat zit ook in je muziek. Ja, zeker. Ja. Speel je daarmee in je teksten? Want het lijkt me heel moeilijk. Ja, om dat continu te doen. Ik doe dat niet continu. Oké. Nee. Dat zijn dan vondsten. En die zitten niet in elk liedje. Maar als ik ze heb, dan word ik daar wel gelukkig van. Ja. Ja, hoe lang schrijf je al liedjes eigenlijk? Ik ben op mijn 13e begonnen. 13? Ja, 13. Met schrijven op de piano van mijn broer. Mm-hmm. Dan kon ik zo 3 akkoorden en dan deed ik dan alles mee. Heel melodramatische liedjes in het Engels. En op mijn 14e is het wat serieuzer geworden. Toen zei ik tegen mijn ouders van, ik heb niet zo'n interesse in school, merk ik. En toen zei mijn pa, hier is een gitaar, dit is een D-akkoord. Ga maar naar je kamer. En toen heb ik een liedje geschreven en toen zei hij, jij komt het huis niet meer uit zonder die gitaar. En toen is het helemaal uit de hand gelopen. En dus je moest gewoon van je vader? Ja, nou hij dacht, als jij niks gaat zitten doen in het park, dan kan je net zo goed wel iets gaan zitten doen. Want ik liep toch al de hele dag zingend door het huis. Mm-hmm. Dus neem die gitaar dan mee. Ja. En toen inderdaad zat ik me een beetje te vervelen en dan ging ik eigenlijk de ondernemer uithangen op mijn 14e. En langs de kroegen en dan liedje spelen en vragen of ik mocht optreden en zo. In Eindhoven hier. Oké, en daar kreeg je ook gewoon voor betaald dan op je 14e? Of was het nog allemaal vrijwillig? Allebei. Okay. Dus ja, je doet ook heel veel onbetaald als je net begint. Ja, tuurlijk. Het was ook lang niet allemaal zo goed natuurlijk. Dus nee. dat is prima. Maar ik weet nog wel dat ik na verlooftijd begonnen mensen mij geld aan te bieden. En dat vond ik geweldig. Ik dacht, oh ja, ik kan hier echt van leven dan later. Ja, groeide je op in een muzikaal gezin eigenlijk? Nou, ja en nee. Dus eigenlijk is iedereen wel muzikaal. Mijn broer speelt piano. Mijn moeder die speelt mandoline. En die loopt altijd zingend door het huis ook. En mijn pa, ja, die had een gitaar, maar ik heb hem er 1 keer op zien spelen, denk ik. Iedereen was daar gewoon niet zo heel actief in. Maar het zit er altijd wel in. Maar ik ben degene die het heeft opgepakt, eigenlijk. Ja. Ja. Het vergt best wel wat doorzettingsvermogen, kan ik me voorstellen. Als je op je 13e begint en je vader die zet je op je kamer, je komt niet buiten voordat je een liedje hebt gemaakt. Ja. Maar dan moet je door uiteindelijk, want nu sta je hier. Ja, ik heb het wel volgehouden. Ja, ja, maar het wordt ook een obsessie. Het wordt iets. Ik schrijf ook heel enthousiast dagboeken. Daar heb ik er nu 50 van volgeschreven. 50 dagboeken? Ja, schrijven. Maar echt elke dag? Je hebt er geen enkele gemist? Nee, wel. Ik mis er ook wel. Soms schrijf ik 2-3 pagina's op een dag. Soms schrijf ik een week niks, hoor. Dat is niet zo consistent. Maar ik ben wel een beetje obsessief schrijver. En die liedjes die horen daar dan ook bij. En soms even helemaal niet. Dan heb ik er even een paar maanden helemaal geen zin in om te schrijven. Maar dan heb ik natuurlijk bestaand werk wat ik al kan spelen. Ja, ja. Want het is echt je baan, hè? Ja. Muzikant. Een muzikant en stadsdichter van Eindhoven ook. Oh, kijk, ja. dat is ook leuk. Dat is ook heel leuk. En dat zijn dan gedichten die uit dat dagboek komen? Of is dat dan weer iets heel anders? Soms wel. Maar nou, ik schrijf ook wel gewoon bewust gedichten. En het is een heel ander schrijfproces dan een lied. Mm-hmm. Gedichten gaan vaak over veel kleinere zaken. En mijn nummers gaan vaak over hele grote gevoelens. En die gedichten kunnen gaan over dat je gewoon even zin hebt om te huilen of zo. Iets kleins. Ja. Waar ik geen heel nummer aan zou wijden, maar wel een klein gedichtje. Tekstje, ja. Wat is eigenlijk je taak als stadsdichter? Dat heb ik me altijd al afgevraagd. Wat krijg je dan van de gemeente? Nou, dit jaar moet je 10 gedichten schrijven? Of hoe werkt dat? Nou, het scheelt ook per stad. En in Eindhoven is het best vrij. Dus er zijn een aantal raadsvergaderingen waar ik bij aanwezig ben. Dus ik treed vaak op voor politici. En aangezien ik het nu 4 jaar ben, want het was covid-tijd en het is verlengd en verlengd. Dus ik ben nu de langst zittende stadsdichter ooit, geloof ik. Kennen al die wethouders en zo, die kennen mij inmiddels wel. Dus dat is een heel grappige tak. Maar het is heel veel gewoon opdrachten krijgen van externe partijen. Mm-hmm. Het is gewoon een titel waar ik heel veel aan heb. Dus er zijn niet zo heel veel vaste dingen. Wel een optreden een keer bij de Biep en bij de fakkeltocht en her en der. Ja. Maar ja, meestal zijn het gewoon anderen die zeggen. Het gaafste is bijvoorbeeld, nu wordt er een wijk gebouwd in Tongeren. Dat is een wijk hier in Eindhoven. En in beton worden mijn teksten gestort en die komen dan op de muren van die huizen. Ja. En dat is wel. Maakt niet uit of je dichter bent of songwriter, maar gewoon om je tekst zo vereeuwigd te zien. Ja. Dat is wel een van de gaafste dingen. Tekst vereeuwigd in beton, dat is dan je gedicht. Maar tekst vereeuwigd in een liedje is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Als je het opneemt. Ja, ligt er aan of mensen ernaar blijven luisteren. Nou ja, wij vannacht in ieder geval, in ieder geval wel. Waar haal jij je inspiratie vandaan voor die nummers die je schrijft? Je zei net al de grote gevoelens. Leg dat eens uit. Ja, dat verschilt ook per levensfase. In welke fase zit je nu? Ik zit nu. Ik heb wel net een album uitgebracht waar best wel wat rouwliedjes op staan. Omdat ik mijn vader ben verloren 1,5 jaar geleden. Dus dat is een thema. Maar dat is niet altijd een thema. Dat is nu. Dat speelt nu. Ja. En dat is dan aan de ene kant een heel persoonlijk liedje. Maar aan de andere kant, ik ben echt wel een rasoptimist. En ik zing heel graag over de mooie kanten van het leven willen belichten en jezelf mogen zijn en ook wat rebelsere zaken in het leven. En dus ik heb ook een nummer, die heb ik al gespeeld, Dan maar genieten. Het gaat ook over mijn vader, maar dan heb ik het heel positief gedraaid. Ja. Dus is dat moeilijk om zo'n heftig onderwerp positief om te draaien, zeg maar? Nee, dat ging vanzelf. Hij was ook een vrolijke man. En ik ben ook een optimist. Dus dat is ook een manier om ermee om te gaan, denk ik. Eerst even dat serieuze lied schrijven en dan een mooi portret te maken van een optimistisch persoon. Dat wordt dan al snel een vrolijke lied. Ja, vinden mensen dat gek als ze ernaar luisteren? Of snappen ze je heel goed eigenlijk? Ik denk niet dat je meteen doorhebt dat het over een overleden persoon gaat. En ik denk ook niet dat ik dat wil per se. Dat je dat meteen. Dus als ze dat erin horen, dan is het misschien een grappige, weer zo'n tegenstelling. Mm. Maar daar hou ik van. Ja. En als ze dat er niet in horen, is het gewoon een vrolijk lied. En dat mag ook. Dat is het fijne aan muziek. Je hoeft niet altijd te weten wat ik nou precies bedoel. Ja. Zoek je wel een beetje naar herkenning als mensen naar je muziek luisteren? Nee, eigenlijk dat schrijfproces, dat doe ik echt. Dat gaat echt om mij. Dat is een egoïstisch proces, egocentrisch proces. Ik schrijf gewoon wat ik kwijt moet op dat moment. Dus ook verwerking. En dan pas als alle liedjes af zijn, ga ik kijken van, nou, dit nummer, daar heeft men misschien niks aan. Dat was misschien voor mij. En dit lied is misschien wel voor mensen relateerbaar. Ja. Dus tijdens het schrijven hou ik geen rekening met mensen. Vind ik bijzonder. Ja? Ja, ik heb altijd het idee dat je als artiest een soort van altijd rekening houdt met je publiek. Nee, dat doe ik later in het proces. Dus als ik het voor je ga spelen op het podium, dan heb ik erover nagedacht of dat een podium verdient. En of mensen daar wat aan hebben. Maar als ik op de bank zit met mijn gitaar, ja, niet alles wat ik schrijf hoeven mensen te horen. Nee. Ja, vind ik bijzonder. Ja, grappig. Uiteindelijk ben je dan een professioneel artiest geworden. Hoe bevalt die professionele muziekwereldje? Ja, wel goed. Ik merk dat ik best in een lief wereldje zit zelf. Want ik heb de mensen die ik om me heen heb, zijn allemaal gewoon zachte, fijne mensen. Mijn medemuzikanten, mijn producer, labels die me af en toe helpen. Ik zoek wel echte fijne mensen op. En die zijn er ook zeker te vinden. Dus ik heb echt een ideaal beroep. Ik kan ook niet tegen gezag. Dus ik kan lekker mijn eigen ding doen. Mm-hmm. En mensen helpen me wel eens hier en daar. En het is wel hard werken. En het is ook wel, als je van je hobby je beroep maakt, is het ook niet meer je hobby. Ja. Dus hoewel ik het leuk vind, is het niet mijn hobby. Ja, je kunt het niet 24 uur per dag doen. Nee, dan word ik gek. Ja, uiteindelijk ben je er ook een keer klaar mee. Ja, ja, nee, zeker. Dus ik zit, vroeger zat ik dan elke seconde van mijn vrije tijd met een gitaar op schoot. En nu denk ik ook af en toe zo, nou, dat ding weg, weet je wel. Dus dat is dan denk ik de keerzijde. Maar nee, ik vind het fantastisch. Ik doe bijna alleen maar leuke dingen. Weet je wat ik niet zo vaak hoor bij singer-songwriters? Mag ik je zo noemen trouwens? Ja, hoor. Een mooi accent. Ah. Dat hoor ik niet zo vaak. Nee? Nee. Lelijke accenten wel? Nou, nee, ook niet. Maar ik bedoel, je hebt echt een Brabants accent. Ja. Ik had dat vroeger ook trouwens. Ik ben opgegroeid hier vlakbij Eindhoven, Valkenswaard. Oh ja. Maar ik ben het compleet verloren. Niks meer van te horen? Nee. Nee. Nee. Dus, maar ik ben er altijd jaloers op als ik het hoor. Heb je dat bewust gedaan? Want je treedt niet alleen in Brabant op, namelijk. Nee, dat klopt. Ja, eerst was dat niet bewust, want ik was 14. Ik ging optreden en ik was veel platter dan nu ook. Want ik ben een beetje een chameleon in die zin dat als ik vroeger als kind met een meisje had gespeeld die een had, dan konden mijn ouders dat aan mij horen. Die zeiden, ja. Oh, je hebt met Laura gespeeld. Ja. Zeg ze, hoe hoor je dat? Oh, ja. Dus ik heb wel na verloop tijd besloten, als je dan heel veel door Nederland gaat reizen om op te treden, dan kan je dus dingen overnemen. En ik heb besloten om die zachte G echt te bewaken. Dus die zachte G, die blijft. En, ja. En de rest, ja, misschien verandert er een keer een I of een R of iets. Maar die zachte G, die hoort bij mij. Ja, heb je daar moeite voor moeten doen eigenlijk? Nee, die zachte G niet. Eerlijk gezegd, hoe is jouw G? Mijn G. G. Ja, G. G. Doet dat geen pijn? Nee, het doet geen pijn. Maar ik kan ook gewoon geen zeggen. Ik kan nu ook gewoon Brabants gaan praten. Als jij dat wil. Is keimooi. Ja, keimooi, ja. Nee, maar ik ben het dus gewoon verloren. Ik heb daar nooit over nagedacht, maar het is gewoon gebeurd. Ja, nou, ik vind de harde G heel oncomfortabel. Ja. In mijn keel. Het is ook. En ook tijdens het zingen, dan kan ik me voorstellen. Tijdens het zingen ook. Het is ook minder goed voor je stem als zangeres of als mens die praat. En daarnaast vind ik, als je gaat letten op alleen die G-klank, en je zit tv te kijken of een lied te luisteren, dan hoor je de hele tijd overal doorheen. Super irritant, vind ik. Als je er niet op let, dan is het niet aan de hand. Maar bijvoorbeeld mensen die geen Nederlands spreken, die horen dat constant in het Nederlands. En ik wil nu niet alle luisteraars uit Randstad beledigen, maar ik heb wel eens gehoord van mensen die geen Nederlands spreken, dat ze de Nederlandse taal niet mooi vonden. Maar als ze mij hoorden zingen, vonden ze het wel mooi. Ja. Dus dan denk ik, maakt dat jou een originelere artiest eigenlijk? Weet ik niet. Vind jij dat mijn originelere artiest is? Nou ja, zo zou je het kunnen zien. Ja, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel veel Amsterdams. Mm-hmm. En dat zien we dan niet als een accent. Nee. Dus het is maar, en ik vind dat, voor mij is het wel een accent. Dus het is maar net waar je vandaan komt ook. En we zijn eraan gewend. Ja. Dus die zachte G, die prikt er dan heel erg doorheen. Dus ja, dat valt wel op. Mensen vinden het soms ook schattig of grappig. Ja. Dat vind ik ook niet erg. Ja, dat hoor ik ook vaak. Ja. Oh, dus als dronken Amsterdammers dan mij schattig vinden, vind ik wel vervelend. Ja. Ja. Maar ja, het is ook wel een nadeel soms, denk ik. Mm. Omdat ze dan in Hilversum, jullie zijn nu naar Eindhoven gekomen, wordt gewaardeerd. Misschien zeggen, nou, die heeft een zachte G, dat is dialectmuziek. Oh, en ja. Dat is het niet. Ja. Je kan mij prima verstaan. Denk ik. Zeker. Ja. Dus maar er is veel ontwikkeld op dat gebied. Dus volgens mij is het nu gewoon, misschien is het wel een voordeel. Ja. Misschien maakt het me wel. Wat gaat de komende tijd je allemaal brengen? Waar ben je mee bezig? Ja, ik ben een beetje een nieuwe kant op aan het gaan. Ik heb een album uitgebracht een jaar terug. Super tof geworden. En daarin kwam al een beetje een nieuwe richting, iets meer de popkant op. Ook samen met producer Huub Reinders, die daar echt die perfecte mix heeft gevonden tussen popmuziek en mij of zo. Mm-hmm. En laatst schreef ik op de fiets, schreef ik een lied. En terwijl ik dat schreef, dacht ik, zonder gitaar, trouwens voor de beeldvorming. Terwijl ik dat schreef, had ik voor het eerst het gevoel van, ja, dit zou een groter publiek kunnen meezingen. En ik had daar ook ineens zin in. Ik heb altijd gezegd, ik wil gewoon theater spelen. En ineens dacht ik, nee, ik wil op festivals, ik wil veel meer. En dit lied is daar geschikt voor. En dat lied ga ik niet spelen vannacht, want dat lied is nog niet uit. Maar welk lied ga je zo spelen? Hier blijft het bij. Hier blijft het bij? Ja. Blijft het daar dan ook bij voor de rest van de nacht? Of ja, dan ga ik naar huis. Nee. Waar gaat die over? Dat is verdrietige rouwlied voor mijn vader. Maar er zit ook heel veel blijdschap in voor mij in dat lied. Omdat eigenlijk, ik heb dat lied heel lang, elke keer als ik aan hem dacht, maar er eigenlijk geen tijd voor had, omdat ik in de supermarkt was of zo, dan begon ik dat te neurien. En dan kon ik daar dus soort van op een onbewust level toch mee bezig zijn en ondertussen vrolijk blijven. Ja. En het nummer heeft mij denk ik in mijn rouwproces heel veel troost gebracht. Dus ik zing het heel graag. Wil je hem spelen? Graag. Tof. Ja. Nou, loop rustig naar de microfoon toe. Dan gaan we dus luisteren naar het nummer Hier blijft het bij van Iris Penning. Iris, je zegt net, er zit geen herkenning in, of daar hou ik geen rekening mee als ik een nummer schrijf, maar dit zit vol herkenning, denk ik, voor heel veel mensen. Ja, het is ook natuurlijk een universeel gevoel. Veel mensen hebben iemand verloren. Ja. Ik zing wel, je houdt niet van zoet en dat soort. Ja, dat gaat natuurlijk dan specifiek over jouw vader, maar... Maar dan is het misschien extra cool als dat ook over de persoon gaat waar jij zelf aan denkt. Ja. Dus, Echt fantastisch. Ik zit hier echt met kippenvel aan tafel. Dankjewel, Iris. En ik hoop dat het hier dan niet bij blijft. Dat je nog even blijft. Zeker, ja, ik blijf. We gaan even luisteren naar een podcast. Namelijk Ongesigneerd. Het is een podcast over onopvallend design. Tjitske Moesje en Laura Stek die verdiepen zich in het ontwerp van de wereld om ons heen. En vinden daarin fascinerende verhalen. Zelfs achter de indeling van het olifantenbedrijf zit een bijzonder verhaal. Ja, je zou niet denken. In deze aflevering staat dan ook het ontwerp van de dierentuin centraal. Even iets heel anders, want is de dierentuin eigenlijk nog wel van deze tijd? je graag naar de dierentuin? Ja, ik vind het wel leuk om naar de dierentuin te gaan. Maar ik zie het eigenlijk vooral als een beetje als een plek waar je zo kan slenteren van het een naar het ander. En je ziet wat en je gaat even zitten. Een soort park eigenlijk. En wat verwacht je van de dieren? Nou ja, ik hoop dan toch dat die dieren een beetje levendig daar zitten. Een beetje leuk meedoen. En zoveel mogelijk van zichzelf als dier laten zien. Voor jouw eigen beleving? Nou, voor mijn eigen beleving, maar het lijkt me ook voor het dier fijn. Dit is Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. De dierentuin. Het bestaansrecht staat regelmatig ter discussie. En toch zijn dierentuinen nog steeds mateloos populair. Kijk bijvoorbeeld naar het enorme enthousiasme voor de Chinese reuzenpanda's, die net voor 1 miljoen euro per panda per jaar geleased worden door Ouwehands Dierenpark. We hebben de klassieke stadsdierentuinen, maar inmiddels ook attractieparken met dieren als deel van een experience. Wat zegt het ontwerp van dierentuinen over onze veranderende kijk op het dier en onszelf? Ik begin in Artis in Amsterdam, de oudste dierentuin van Nederland. En dus 's ochtends vroeg hoor je een aantal dieren ook veel meer. De gibbons hoor je vaak zingen. Hoe gaat dat? Dit is het keelgeluid van landschapsarchitect Thijs de Zeeuw. Als ontwerper van dierenverblijven heeft hij niet te maken met één opdrachtgever, maar met drie. De bezoeker, de verzorger. En je hebt natuurlijk het dier zelf als opdrachtgever. Het dier wil er vaak toch een bende van maken. De verzorger wil het vaak een beetje opruimen. En de bezoeker wil gewoon iets moois. Dus die drie dingen die moet je een soort van bij elkaar brengen. En hier is het een beetje een, nou ja, een beetje een rommeltje. Maar het is wel gezellig rommelig, zou ik het willen noemen. Hij wijst naar het pokdalige verblijf van de prairiehonden, die allerlei gangen en bergjes in zijn zorgvuldig bedachte leemlandschap hebben gemaakt. Ja, hier zit natuurlijk wel vormgeving in die niet meer goed te herkennen is. We lopen naar de Zeeuws meest recente opdrachtgever, de Aziatische olifant. Er wordt net de laatste hand gelegd aan het verblijf. Ja, even kijken met qua geluid of dit allemaal is. Is dit leuk voor jou of is het juist irritant? Waar we nu lopen, komt het pad voor de bezoekers. En nu het plantteam van Artis is bezig met het beplanten van alle vaste planten rond het verblijf. Dus, maar waarom mogen die planten dan niet in hun verblijf? Nou, ik weet dat ze in een andere dierentuin waar ze een nieuw olifantenverblijf hadden, daar hebben ze in één nacht voor 10.000 euro planten opgegeten. Dus dat is een beetje de reden. Het nieuwe olifantenverblijf is deel van de derde en voorlopig laatste fase van Artis uitbreidingsplan. De olifanten krijgen een 4 keer zo groot verblijf ten koste van de parkeergarage die nu ondergronds gaat. De Zeeuw wilde een verblijf maken dat zo veelzijdig mogelijk is. Een verblijf waar de olifant kennis kan vergaren. Dat ze zo op een bepaalde manier zich slim kunnen voelen. Uiteindelijk wil iedereen zich toch een beetje slim voelen of sexy. Dat is toch een soort van intrinsieke waardigheid. Nou, en vervolgens, waar gaat die kennis over? Die gaat natuurlijk bijna altijd over eten. Soms een beetje over seks. En die gaat over huidverzorging. Huidverzorging? Ja, grote beesten, veel huid. We staan hier bijvoorbeeld bij het modderbad. Daar smeren ze hun huid mee in om dat tegen de zon te beschermen. Je ziet daar, de fontein wordt nu getest. Dat heeft ook natuurlijk enigszins met huidverzorging te maken. Dus ze kunnen zich daar spuiten. En het is een beetje een massagestraal. We hebben ook nog een paar massagestralen onder water zitten. En kunnen we er even omheen lopen? Ja, we kunnen er omheen lopen. De meest prominente designersignatuur zit in de kleurige rotspartijen. Daartussen zitten voedselmachines die steeds op verschillende plekken eten serveren. En de rotsen hebben ook weer met de huid te maken. Dus we hebben hele gladde rotsen, hele ruwe rotsen, een beetje ruwe rotsen, een beetje minder ruwe rotsen. Net zoals je nagelfijltjes hebt, zeg maar, van verschillende grofheden of schuurpapier. Scrubcremes. Ja, daar zit ik iets minder goed in, maar Dit is een interpretatie van een soort van geologische structuur die uit de grond geduwd is. En die heeft niks te maken met specifiek waar de olifanten vandaan komen. Behalve dat, maar dat is meer een soort van designer dingetje. De kleuren die we hebben gebruikt, die zijn wel afgeleid van allerlei kleikleuren uit India. Op weg naar de uitgang blijkt dat de verblijven in Artis allerlei verschillende stijlen vertegenwoordigen. Zo is er de naturalistische steenbokrots met Heidi-achtige uitstraling uit 1941. Maar ook de eyecatcher bij de ingang. Het cubistische verblijf van de Japanse makaken uit 1968. Het is wel heel erg een ontwerp. Maar wat ik er heel mooi aan vind, al die randjes die erin zitten, die heel erg gestileerd zijn, die passen heel erg bij de fysiek en de motoriek van de makaak. Het is ook leuk om wel iets van al die tijdslagen te zien. Er is maar één dierentuin in Nederland die door één architect vanuit één totaalconcept is ontwikkeld. Het huidige Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Geopend in 1941. Kan je ook zeggen landschappelijke stad. Die dieren waren de bewoners van die landschappelijke stad. Dit is architect Kees Rauw. Kenner en liefhebber van de geestelijk vader van Blijdorp, Sybold van Ravenstein. Van Ravenstein zag het dier niet per se als zijn opdrachtgever. Ik geloof, om het maar even cru te zeggen, dat Van Ravenstein helemaal niet zoveel op had met dieren. En toch creëerde hij op verzoek van de directeur voor die tijd moderne dierenverblijven. Blijdorp werd in de jaren 30 ontwikkeld en was het antwoord op de verouderde dierentuin van architect Zogger, die dieren nog in krappe hokken tentoonstelde. En Van Ravenstein heeft dus die dieren, dat was ook zijn opdracht hoor, dat was niet een eigen initiatief, maar heeft die dieren in een veel ruimere hokken of in weiden of in een soort landschap, een soort bijna surrealistisch landschap ondergebracht, waardoor het dierenwelzijn toen veel beter geregeld was. Van Ravenstein was ook architect bij de spoorwegen en goed onderlegd in het nieuwe bouwen. Dat betekende werken met beton, staal en glas voor degelijke constructies. Maar aan de andere kant koesterde hij ook een romantische liefde voor de mediterrane klassieke cultuur en de neobarok. Dat combineerde hij in een geheel eigen stijl. In Blijdorp waar je eigenlijk in een echt sprookje, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Efteling. Hij heeft alle gebouwen heel functioneel opgezet. De plattegrond is heel functioneel. Maar overal waar je kijkt is beweging. Dus er zitten dierfiguurtjes in. Er zitten beeldengroepen in. Sierlijke lijnen, niet te vergeten. Die dat een soort dynamiek geven wat hij in de nieuwe bouwen gewoon vond ontbreken. Zo kun je in Blijdorp Orpheus tegen het lijf lopen. Die met zijn stem en lier de reptielen aan zijn voet betovert. En een groep eenhoorns met een engel aan hun zijde. De dieren staan er argeloos omheen. Dieren waren wel, als je het een beetje negatief zegt, zetstukken in zijn architectuur. He, ze moesten wel doen wat hij met dat verblijf voor ogen had. Dus had altijd dat decor daarachter van de architectuur. Dat kun je eigenlijk het beste zien bij het leeuwenverblijf in Blijdorp. Daar werden eigenlijk leeuwen gewoon geëxposeerd tegen klassieke zuilen of imitaties daarvan. Ja, dus daar schroomde hij niet om die dieren daarvoor voor in te zetten. En de twee schuurpalen waar de olifanten oorspronkelijk stonden, dat leverde ja, echt Dali-achtige taferelen op, dat een olifant tegen een hoofd van Medusa aan schurkt. Dat is natuurlijk heel raar. Vlak voordat de laatste beelden op hun sokkels waren geplaatst en de dieren op het punt van verhuizen stonden, vond op 10 mei 1940 het bombardement plaats. Van Ravensteins kantoor werd geraakt en een deel van het oude dierenverblijf ook. Er gaan ook nog verhalen, maar misschien zijn ze steeds sterker geworden, van een dierenverzorger met een aap achter op de fiets en zo. Dat schijnt dus allemaal in die tijd gebeurd te zijn. Die dieren waren dakloos en dat was toch hun kapitaal. Dus ze moesten in allerijl, en hoe wrang kan het zijn, moesten ze uit Duitsland nieuwe dieren laten kopen. Dus in Blijdorp zaten allemaal Duitse dieren? Een deel waren Duitse dieren, ja. Ja, ze moesten toch wat tonen bij de opening, want dat ging ondertussen gewoon door. De diergaarde is meteen populair onder de Rotterdammers. Ook omdat er plaats is voor meer dan alleen dieren kijken. Zo is er de gigantische Riviera-hal voor allerlei activiteiten die vanwege het bombardement nergens anders konden plaatsvinden. bokswedstrijden, modeshows, auto's werden er gepresenteerd. De NSB'ers zaten er, vergaderden er. Dus dat is een heel merkwaardig fenomeen. Het was gewoon de enige plek waar je kon zijn. Je moest alleen op de goede dag zijn, anders zat je misschien bij de verkeerde politieke gezindte. Het beste moderne voorbeeld van een dierentuin die meer wil zijn dan een dierentuin is Wildlands in Emmen. Dat vorig jaar na een lang bouwproces werd geopend. We praten over een themapark met dieren, want we zijn veel meer dan een dierentuin. Dit is de directeur, Frank-Wim van Beers. Ik heb een passie voor mensen. Dat maakt mij gelukkig. En de dieren? Ik heb ook een passie voor dieren en een passie voor mensen. Dus ja, wat wil je nog meer? Van Beers is een van de aanjagers van het megalomane project. Het dierenpark verkeerde in 2011 nog in grote financiële nood als gevolg van teruglopende bezoekersaantallen. En dus moest er iets nieuws komen. En hoor een vrolijk muziekje op de achtergrond, wat is dit? Ja, we zijn hier op ons Kompasplein. Hier ga je echt op expeditie naar de verschillende werelden. En dit muziekje hoort bij onze twee characters, Nyla en Babu. En die komen af en toe de kinderen gedag zeggen. Ja. Wat zijn het voor characters? Een nijlpaard en een baviaan. Ja. Het Wildlands-team haalde inspiratie uit de grote Amerikaanse attractieparken. Ze ontwikkelden verschillende geografische gebieden die zo echt mogelijk moeten lijken. De consequentie van die insteek is dat alles wat modern is in een jasje moet worden gehezen. De bewegwijzering is ingepakt met bamboe. Het bordje naar de uitgang draagt een rok van bananenbladeren. En ook de brandweerslang mag niet gewoon een brandweerslang zijn. De plek voor onze brandhaspels hebben we helemaal gethematiseerd. Als waren het een oude kist die uit het vliegtuig gevallen zou kunnen zijn. Zelfs dat proberen we helemaal door te voeren. Dit is een heel nieuw gebied. Dit gebied heet Serenga. De wereld van de hete droogte. Met onze bewoners. Dit is Edi Wazizi. Aangenaam, Edi Wazizi. Aangenaam, alles goed. Ja, leuke dag vandaag. Goed, nou veel plezier, hè? Tot ziens. Nou, dit is een van de bewoners van Serenga. Hij heeft een tulband om en speciale Afrikaanse kleding heeft hij aan. Een gast bij ons moet meteen zien van, oh, die hoort bij het park. En niet van, is dat nou een verstrooide bezoeker of hoort hij bij het park? Nee. En hij moet ook in dat accent praten. Ja, want hij leeft hier. Dus jullie hebben in elk gebied één zo'n iemand rondlopen, ja, die dat elke dag... Eén of meerdere, ja. In de jungle lopen we geen verklede karakters meer tegen het lijf. Wel apen. Op rotsen die niet van echt te onderscheiden mogen zijn. Die hebben wij 3 keer over laten schilderen door de aannemer, omdat wij niet vonden dat die natuurlijk genoeg is. Die rots is helemaal geshaped. Dat begint met een staalconstructie. Daarna komt er spuitbeton overheen. En daarna komt er een ander soort laag overheen. En dan zijn er echt shapers. Met papiertjes, zijn met krabbertjes bezig. Om het echte rots te laten lijken. Omdat de beleving voorop staat, moet de hele achterkant van het park worden weggewerkt. En dat is nogal wat. Neem de klimaatinstallatie van de junglekas, die in enorme tunnels onder de rivier loopt. De stroming in het water moet worden geregeld, de verwarmde rotsen voor de leeuwen, de computergestuurde ventilatieramen in het dak. De systematiek moet zo onzichtbaar mogelijk zijn. Alles voor de illusie. Nou, misschien is dat wel het allermoeilijkst van alles om het zo dicht mogelijk bij die natuur te laten zijn. Er zit veel meer werk achter dan alleen maar wat de bezoeker ziet. Binnenkort komt Wildlands met zijn nieuwste attractie. De spectaculaire Family Boomerang Coaster. Oftewel, een achtbaan. Dan kan de bezoeker straks met heel veel adrenaline de giraffen en de nijlpaarden van boven bekijken. De dierentuin moet zich tegenwoordig constant herdefiniëren als concept. Het dierenwelzijn wordt belangrijker. En de bezoeker wil het dier het liefst zo dierlijk mogelijk in een natuurlijke habitat zien. En dan is er nog de groeiende concurrentie in recreatieland. Een attractiepark met vrije leefgebieden is één mogelijke weg. Maar Thijs de Zeeuw denkt dat er nog een andere route is. Juist minder in plaats van meer. In Artis hebben we waarschijnlijk evenveel wilde dieren als dieren in verblijven. De broeder grote bonte spechten, Er zit een reigerkolonie, we hebben een kwakkenkolonie, er broedt een ooievaar vrijwillig hier. Ik zou het bijvoorbeeld heel interessant vinden om daar op te focussen. Dus een dierentuin in Oostenrijk waar de gieren in de winter naar Afrika gaan en dan in het voorjaar weer terugkomen en dan de zomer de gieren in de dierentuin zijn. Maar de olifanten die kunnen niet eventjes naar Frankrijk in de zomer weer terugkomen. Nee, met sommige dieren is dat inderdaad absoluut lastiger. En als dat je objectief is voor een dierentuin om wel juist die relaties te laten zien, dan kies je in dat geval misschien niet voor een olifant. Ik vraag het tot slot aan de doelgroep. Mijn neefje en nichtje. Welke dieren zien zij het liefst? Ik denk een otter of een bever. Filippa begint meteen een vrij gedetailleerd verblijf te ontwerpen. Met een hek van 1,80 meter hoog en 2 centimeter breed ongeveer. Vlak daarnaast, links, daar is een waterval met daarnaast nog een lange rivier. En Jacob kiest wel voor een heel bescheiden diergroep. De insecten. En hier is ook een klein boekje met allemaal soorten insecten met grapjes. Kan je ze dan wel zien als bezoeker in de dierentuin? Maar ik kan ze nooit vinden, de insecten. Nou, misschien ze moeten goed kijken. Als je goed kijkt, zie je er toch wel één. Ongesigneerd is gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek voor de VPRO en kwam tot stand met steun van het Mediafonds. Techniek door Arno Peters. Meer Ongesigneerd? Kijk dan ook eens op vpro.nl/ongesigneerd. Ja, je luistert naar de podcast Ongesigneerd en dan van die prachtige scènes uit de dierentuin. En je luistert nog steeds naar de Week van het Talent hier op NPO Radio 1. Vanuit Eindhoven praten we hier over de Dutch Design Week. Je hoort hier de hele nacht allerlei ontwerpen en designtalenten voorbij komen. Via nporadio1.nl/live kun je trouwens ook meekijken. Het ziet er hier hartstikke gezellig uit, dus doe dat ook vooral. En ja, we konden natuurlijk, ik zei het net ook al, niet elke getalenteerde ontwerper hier uitnodigen. Maar ik wil je toch, ja, een paar van die ontwerpers niet onthouden. En ik heb ze gevraagd via een audio-appje hun ontwerp aan jou te willen introduceren. Hoi, mijn naam is Catharine. En deze week kun je mijn design Fluid Frequency vinden op de Dutch Design Week bij de locatie Design Prong. Dit gaat over een samenwerking met de intelligentie van natuur. En ik heb hier een nieuwe materiaaltechniek ontwikkeld waarmee ik door middel van geluidsfrequenties gips heb gevormd. Het gips giet ik op een zelfgemaakte subwoofer. Nou ja, worden natuurlijk hard vanuit zichzelf en water beweegt op frequenties. Dus nadat het vloeiend is en voordat het volledig hard is, is de dikte van het gips perfect en komt de vorm van de frequentie die aanstaat erin. De enige invloed die ik dus heb is welke frequentie ik aanzet. En daardoor maak ik met deze techniek het ontastbare tastbaar. Ja, klinkt super vet. Volgens mij moet je het gewoon gaan bekijken. Wil je dit echt helemaal begrijpen? Catharine hoorde je hier. En dit uur hebben we het gehad over het muzikale talent van Iris Penning. Hoe ze haar nummers schrijft. Hoe ze dat prachtige Brabantse accent in die zachte muziek verwerkt. Zo'n nummer, hier blijft het bij. Maar gelukkig blijft ze hier in ieder geval nog wel heel even bij ons. 1 uur om precies te zijn. En verder hebben we weer getalenteerde jonge ontwerpers te gast. We gaan praten over mode en artificial intelligence. Hoe maken ontwerpers gebruik van deze gloednieuwe technologie? En, ja, ontzettend bijzonder, we gaan praten over rattenrugzakjes. Nou, verder verklap ik helemaal niets. Dat allemaal zometeen na het nieuws van 4 uur hier op NPO Radio 1. Blijf lekker luisteren. NPO Radio 1. Het is 4 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Ondanks alle internationale afspraken om ontbossing tegen te gaan is er vorig jaar wereldwijd meer bos verloren gegaan dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van een aantal milieuorganisaties, waaronder het Wereld Natuurfonds. Wereldwijd ging vorig jaar bijna 7 miljoen hectare bos verloren, 4% meer dan in 2021. Het grootste deel van ontbossing vond plaats in tropische regenwouden. Daar verdween zo'n 4 miljoen hectare bos. Op de klimaattop in Glasgow werd 3 jaar geleden nog afgesproken dat de ontbossing in 2030 gestopt zou zijn. De door Hamas vrijgelaten gijzelaars zijn aangekomen bij een ziekenhuis in Tel Aviv. Dat meldde Israëlische media. De vrouwen van 79 en 85 verlieten afgelopen avond onder begeleiding van het Rode Kruis de Gazastrook. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Veel te veel van Iris Penning, hoorde je. De volgende ontwerper die houdt zich bezig met de alsmaar veranderlijke modewereld. En door de komst van technologie gaat dit alleen maar sneller veranderen. Jessica Joosen en Fabienne van der Weijden die sloegen de handen ineen. En via technologie zijn zij bezig met de innovatie en verduurzaming van mode. Fabienne is er vannacht niet bij, want die is hoogzwanger. Maar Jessica die is er gelukkig wel. Goedenacht, Jessica. Hi. Je kunt iets dichter bij de microfoon gaan zitten, dan horen we je perfect. Deze week laten jullie hier op de Dutch Design Week de Digital Fashion Collectie zien. Ja, dat klopt. Wat is dat in hemelsnaam? Ja, dat is een hele mond vol, dat snap ik. Ja, de Digital Fashion Collectie. Daar zijn we sinds een jaar of twee ongeveer mee bezig nu. En waar we eigenlijk naar kijken is hoe we digitale mode kunnen combineren met echte mode. Mm-hmm. Dus misschien heb je wel gehoord van de Metaverse. Dat was echt vorig jaar een heel ding. Ja, dat je een soort poppetje was in een wereld die niet bestond. Ja, dat een soort van vaag meegekregen. Ja, precies. Dus toen dachten we, wat als we nou een soort van digitale twin hebben in deze digitale wereld? Mm-hmm. Ja, die wil je natuurlijk ook aankleden. Dus hoe tof is het dan als je ook in die digitale wereld dezelfde kleding kan dragen als real life. Oké. En hoe stel je die dan tentoon, zeg maar? Op dit moment stellen we die tentoon bij de Fashion Tech Farm. De Fashion Tech Farm is een soort van broedplaats van ontwerpers die zich bezighouden met fashion en tech. En daar hebben we een aantal fysieke kledingstukken staan in de vitrine. En daarnaast hebben we een soort van digitale runway show gemaakt die getoond wordt op een beeldscherm. Oké. Hoe kom je op al dit soort ideeën eigenlijk? Ja, hoe kom je daarop? Ja, misschien is dat een slechte vraag aan een ontwerper, maar heel moeilijk. Wat wij ontzettend leuk vinden is om constant op de hoogte te blijven van de laatste technologische trends. Mm-hmm. En die eigenlijk te vertalen naar hoe je die kan toepassen in de mode. Ja, en een van die laatste technologische trends is dus ook artificial intelligence. Hoe maak je daar precies gebruik van? Ja, AI, dat vonden we echt een superleuke techniek toen dat op de wereld kwam. Het bestaat al heel lang. Tijdens onze studie zijn we daar ook al mee bezig geweest. En nu is het veel toegankelijker gemaakt eigenlijk, 5 jaar later. Hoe kwamen we erbij? We vonden het super interessant dat er heel veel discussie over is, over AI. Heel veel ontwerpers die bang zijn dat AI uiteindelijk hun ontwerppraktijken over gaan nemen. Mm-hmm. Dus toen dachten wij, wij moeten gewoon even kijken hoe we het juist te vriend kunnen houden in plaats van het heel erg weg te duwen. En nu gebruiken we AI al een tijdje in ons designproces. Mm-hmm. En wat we eigenlijk zien is dat AI echt fungeert als een soort van co-creator. Dus dat hij eigenlijk met ons samen ontwerpt in plaats van dat hij onze ontwerptaak helemaal overneemt. Oké. Dus je hebt dan een idee of zo. En dan zeg je tegen een AI generator of hoe zoiets ook heet, zeg je dan wat zouden we hier nog aan toe kunnen voegen, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Of maak een moodboard over dit idee. En dan komt hij met allerlei visuele plaatjes. Oh. En vanuit daar kan je weer verder borduren. Werkt het goed eigenlijk? Ja, supergoed. Je moet wel de taal van AI spreken. Dus je merkt echt in het begin dat je echt denkt, dit klopt helemaal niet. Wat halen we hier uit? En na een tijdje begin je een beetje te begrijpen hoe die werkt. En dan kan je hem hele specifieke vragen stellen. Ja, want hoe is die taal dan? Geef eens een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld een plaatje wil van een rode jurk in een minimalistische setting, dan kan ik intypen rode jurk, minimalistische setting. En dan krijg je bijvoorbeeld een afbeelding daarvan. Mm-hmm. En hoe specifieker je die omschrijving maakt, hoe beter het beeld wat je krijgt. En er zijn ook allerlei trucjes voor. Dus je kan belangrijk woorden eerst zeggen. Je kan woorden weglaten. Je kan stijlen toevoegen. Ja. Ben je dan eigenlijk nog wel ontwerper? Ja, ik vind van wel. Want je blijft wel een soort van de macht houden. Je werkt als een soort van curator over AI. Zo kan je het denk ik zien. Mm-hmm. Dus in die zin blijf je wel echt zeker nog de ontwerper. Ja, jullie werken dus heel nauw samen met die AI. Hoe lang duurde het voordat je dat eigenlijk een beetje onder de knie had? Ik denk toch wel een paar weken. Een paar weken maar? Ja, nou dat vind ik best lang. Even zo gefixt. Oh nee, dat vond ik nog best lang. Een paar weken. Ja, je krijgt wel binnen 1 seconde krijg je een beeld. Maar het duurt toch wel een paar weken voordat je Echt iets krijgt wat je wil. Ja, dat kan ik me snel kan ik voorstellen. Maar jullie staan dus hier op de Dutch Design Week. Als mensen langslopen, snappen ze een beetje wat ze zien? Snappen ze jullie verhaal? Nee. Is dat ook wat het mooi maakt, misschien? Nou, wat wij heel erg mooi vinden is dat de jonge generatie dat wel snapt. Dus die zie je hem weer uitleggen aan de oudere generatie. Dus eigenlijk hoeven we heel weinig te doen. Zodra we een jongen zien naast zijn vader of zijn moeder. Die kan het perfect voor ons uitleggen. Ja. Dus dat is heel leuk om te zien. Ja, daar ligt hier ook een jurk. Ja, is het een jurk? Wat is het eigenlijk? Ja, dit is de eerste jurk die we ooit hebben gemaakt met deels behulp van 3D-printen. Dus dit maakte uit van ons, dat is alweer, denk ik, 8 jaar geleden, bacheloronderzoek. Oké, want het is een soort pastel, zalmachtig kleurige jurk. Ja, dus dit is wel gewoon textiel. De jurk is gemaakt uit textiel. En wij keken heel erg van hoe kunnen we 3D-printen inzetten om textiel te gaan vervormen. Dus in plaats van dat je het... Ja, want het heeft nu een soort vierhoekige structuur erin, ja, zeg maar. Precies. En dat is dus, dit is, oké. Ja, dit is dan 3D geprint. Ik heb hier weer een ander stuk stof mee. Het lijkt een beetje op een rups. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja, een soort trekzak. Ja, ja, of een rattenrugzakje. Ja. Dit hebben we gedaan met een hele kleine printer. En dan moet je elke keer dat stof doorschuiven. En op een gegeven moment stonden we voor de eerste keer op de Dutch Design Week. En toen kwam er een man langs en die zei... Waar zijn jullie mee bezig? Ja. We gaan met z'n allen een hele grote 3D-printer bouwen hiervoor. Dus dat hebben we gedaan in zijn tuin. Onder een klein partytentje hebben we een hele grote 3D-printer gebouwd. En daarmee kunnen we uiteindelijk grote stukken stof beprinten. Dus daarmee vervormen we hem eigenlijk. En deze... Is dat echt een innovatie, zeg maar? Want ik heb dit nog nooit gezien. Dus dat de stof ineens echt een andere vorm krijgt. Ja, het is niet dat het gewoon naar beneden valt zoals je gewend bent bij een jurk, nee, zeg maar. Ja, we vonden het... Toen de tijd vond ik het echt een innovatie. Ja. Ja, nu zie je het wel steeds meer. Mm-hmm. Dat is ook hartstikke leuk om te zien. We geven zelf ook les en workshops. En dan leren dit de studenten ook. Ja. En dit is weer een ander aspect van het onderzoek. Okay, en nu hebben we een soort geel stofje met... Wat zijn het, knopen erop? Ja, een geel stofje met knopen. En wij waren heel erg benieuwd of we de 3D-printer konden inzetten... om direct knopen in het textiel te printen. Oh. Dus dat scheelt weer een handeling. Dus nu ga ik... proberen zo'n knoop open te maken. Ja, die 3D-printer die print die knopen natuurlijk wel roestvast op dat, op dat stukje stof. Maar het werkt wel. Ja, het werkt wel. En het is altijd een beetje kijken van wat voor stof kunnen we gebruiken... instellingen van zo'n 3D-printer om hem echt lekker vast te krijgen. Hoe zie jij eigenlijk de toekomst van dit soort technieken? 3D-printen, AI bij het creëren van mode? Even denken hoor. Onze insteek is natuurlijk om meer naar een duurzame mode-industrie te gaan. Mm-hmm. En wij geloven nog steeds dat dat kan door een stukje te digitaliseren van je proces. Waardoor je heel snel kan schakelen en daardoor ook sneller persoonlijke kleding kan maken voor mensen. En we hopen dat daarmee mensen meer hun kledingstuk waarderen, koesteren en langer bij hun houden. Ja, dus niet na een jaar weer iets nieuws kopen omdat je er op uitgekeken bent. Nee, precies. En wij geloven er ook in dat technieken zoals bijvoorbeeld 3D-printen of lasersnijden... kan helpen ook om dit soort unieke kledingstukken toch te produceren... zonder dat het extra geld kost. Ja, is er ook angst voor AI eigenlijk in de modewereld? Ja, heel veel. Ja? Ja, dat merken we wel. Dat zeg je met een big smile op je gezicht. Ja, dat vind ik heel leuk. Ik vind het heel leuk om die discussie aan te gaan met andere ontwerpers. Er is heel veel angst, ja. Ik denk ook wel deels van het onbekende... En je ziet natuurlijk op social media heel veel AI voorbij komen. En dat eigenlijk mensen die daar heel weinig van weten... die weten niet dat het plaatje door AI gegenereerd is. Maar waar zijn die ontwerpers dan bang voor met wie in discussie gaat? Ja, dat ze eigenlijk straks zonder werk zitten, denk ik. Oh, dat ze niks meer te ontwerpen hebben? Nee, dat AI het gewoon doet. Of dat iedereen nu ontwerper kan zijn. Oh ja. Zou ik het kunnen worden dan? Als ik een beetje de goede termen ken? Ja, in principe wel. Ja, dat kan. Maar dan geloof ik nog steeds in... dat je het toch moet kunnen vertalen naar bijvoorbeeld een fysiek kledingstuk. Ja, dus je moet wel dat inzicht hebben, zeg maar. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld een klant... naar een modeontwerper gaat en zegt... kijk, ik heb dit dan met AI gemaakt. Mm-hmm. Kunnen we er nog een keer overheen gaan en dan... een echt stuk van maken. Ja, maar dan zou je dus kunnen zeggen dat die angst van mensen in de modewereld... toch lichtelijk gegrond is, zeg maar. Ik snap het deels, maar ik hou ook van efficiëntie. En ik denk dat het gewoon echt heel efficiënt is, AI. Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Ja, daar kan ik me dan ook wel weer iets bij voorstellen. Gaat de fashioncultuur er, denk jij, als we, laten we zeggen, 10 jaar, 15 jaar in de toekomst kijken, er echt anders uitzien dan dat die nu is? Ik denk het wel. Ik denk dat het veel meer hybride wordt. Dus inderdaad meer dat contact met degene die het draagt, de ontwerper, de maker. Mm-hmm. Ik denk dat dat veel meer ook samenkomt. Dat het echt samenwerken wordt. En ik hoop persoonlijk ook echt dat het niet meer iets heel afstandelijks is. Dat je naar de winkel gaat, iets koopt, niet weet door wie het is gemaakt, hoe het is gemaakt. En ik denk wel echt dat daar verandering in komt. Ja. Merk je dat zelf al? Geleidelijk aan. De mode-industrie is gewoon niet heel erg vatbaar voor verandering. Dus wat je ziet is dat ze inderdaad wel op trends hoppen en dan dat heel snel weer loslaten, want het is puur voor de marketing. Mm-hmm. En daarna eigenlijk niks meer mee doen. Dat vind ik jammer. Ja, waarom vind je het jammer? Ja, er zit zoveel potentie in. En om het alleen maar als marketingstunt te gebruiken is gewoon jammer. Ja, dat voor jou is er niet zo'n groot commercieel belang, zeg maar. Ik bedoel, je moet uiteindelijk toch die kleding verkopen, lijkt me. Anders kom je niet rond. Ja, klopt. Gelukkig zitten wij zelf niet in die positie. Ja. Wij doen het onderzoek. En wij hopen heel erg dat grote kledingbedrijven dat onderzoek serieus nemen en kijken of ze hoe ze dat kunnen implementeren in hun eigen. Hoe vertalen jullie onderzoek naar grote modeketens? Ga je met ze om tafel of hoe werkt dat? Ja, dat hebben we in het begin superveel gedaan. Zijn we 1-op-1 met modeketens in gesprek gegaan. Eigenlijk zonder resultaat. En toen dachten we, wat als we nou anders gaan aanpakken? Wat als we nou een soort van leger creëren van studenten die we zo opvoeden, dat ze vanzelf eigenlijk die industrie gaan veranderen. Dus wat we nu doen is niet met grote bedrijven praten, maar eigenlijk heel erg veel met andere jonge talenten, met scholen en kijken hoe we via hun eigenlijk die nieuwe technieken kunnen leren en daarmee eigenlijk een beetje kunnen beïnvloeden. En wordt dat een beetje opgepakt? Vinden mensen het interessant genoeg? Ja, daar hebben we wel succes in. Ja, bij de jongere generaties dus. Ja. Ja. Dat is misschien ook wel logisch. Zeker nu je net vertelde ook van de jongere generatie die het aan hun ouders uitlegt. Ja. Die zijn natuurlijk ook een stuk vatbaarder voor. Zou AI kunnen helpen om mode ook inclusiever te maken, zat ik te denken? Goede vraag. Toevallig, ik weet niet of ik daar al over mag vertellen. Ja, dat mag. Ik doe het toch? Ja. We organiseren nu de Label by Apps and Design Awards. En daarbij gaan we eigenlijk 10 talenten scouten die dan mee gaan doen bij een soort van talentenjacht. Mm-hmm. En de briefing van dit jaar is dat ze gaan aan de slag gaan met AI binnen het thema inclusiviteit. Want wij zijn ook heel erg niet. Wij hadden dezelfde vraag als jij eigenlijk om te kijken of AI gebruikt kan worden voor dat stukje. Ja, en wat betekent inclusiviteit dan volgens jullie? Inclusiviteit. Ik denk toch dat stukje dat de grens een beetje vervaagt. Wij onderzoeken dat een beetje, dus dat digitale en dat real life, dat vervaagt al een beetje. Als je digitaal bestaat, kan je eigenlijk iedereen zijn ook. Mm-hmm. We merken nog wel steeds dat mensen dan toch hun eigen avatar helemaal zichzelf maken, maar dat hoeft helemaal niet. Je kan iedereen zijn, je kan elke gender zijn. We hebben het weer even over die soort metaverse-achtige avatars. Ja, precies. Ja. En we denken ook wel dat mode daar meer naartoe kan schuiven. Dat het minder genderspecifiek is, denk ik, mm-hmm. ook. Niet meer door bepaalde landen of groepen of wat dan ook is gemaakt. Dat het allemaal een beetje vervaagt. Dus dat grenzen gewoon vervagen. Ja. Denk jij dat je op een diepere manier over mode nadenkt dan andere mensen? Want dit lijkt me zo complex. Ik denk het wel. Gelukkig hoef ik dat niet in mijn eentje te doen. Nee. Nee. Daar heb je Fabien voor. Ja, daar heb je Fabien voor. Maar goed, dan doen jullie het met z'n tweeën. Ja. Het lijkt me nog steeds een vrij lastige opgave om modus dermate te doorgronden dat je gaat nadenken over, oh, hoe kunnen we dan dit digitale wereld combineren met de echte wereld? En het lijkt me zo vermoeiend soms ook. Nee, ik krijg er energie van. Ja. Waar komt dat door? Waar komt die fascinatie voor mode vandaan? Ik denk sowieso vanuit de studie in industrial design. Maar daar kies je ook voor, hè? Dus daar zit nog iets voor. Je kiest voor die studie om een reden. Nou, ik vond techniek heel erg interessant, maar ik wilde niet die harde kant van techniek gaan doen. Oh ja. Dus het was heel erg op zoek gaan naar hoe kan ik toch iets met techniek doen en dan toch die vrouwelijke, zachte kant laten zien. Mm-hmm. Ja, ik denk dat. Dat zat in, dat vond je in de mode uiteindelijk. Ja. We hebben nu die jurk gezien. Je hebt zelf nu een soort zwarte ja, jurk. Heb je die pyjama, ook zelf? Nee, mijn pyjama heb ik nu aan. Oh, dat is echt je pyjama. Heb je die ook zelf ontworpen met AI? Nee, of, nee die komt weer van de kringloop. Dus, Oké, dat kan ook gewoon. Dus als modeontwerper. Oké, goed om te weten. Jullie zijn dus ontzettend vernieuwend. Hè? Je zei net al, grote modeketens. Ja, wordt het toch niet helemaal toegepast? Zeker niet bij fast fashion, kan ik me voorstellen. Nee. Hoe realistisch is het dat bijvoorbeeld AI een rol gaat spelen in, nou ja, bij grote modeketens? Gaat dat gebeuren? Nee, we hebben het wel afgelopen jaar heel veel gezien. Mm-hmm. Dat ze modeketens samenwerken met AI. Dus dat ze een soort van collectie uitbrengen die met AI is gemaakt. Helaas is dat alleen maar vaak voor marketing. Hoe realistisch is dat? Ik denk wel dat ontwerpers van grote modeketens heel veel baat hebben bij AI. Mm-hmm. Gewoon om het proces te versnellen. Ja. Dus dat kan je meer zo dan zien, denk ik. Dan wordt fast fashion nog faster. Nou, dat of persoonlijker. Dus dat je misschien... Ik zou zeggen dat ze een soort van meer kleine boutiques openen... waarbij de kleding ook on the spot gemaakt wordt. Mm-hmm. Alleen als het wordt besteld. Ja. Dus dat er niet zo'n hele grote hoop aan kleding ontstaat... maar dat er echt een samenwerking wordt tussen AI... en bijvoorbeeld nieuwe productietechnieken. Ja. Dus dat kleding niet allemaal in verre landen wordt gemaakt, maar dat overal is, dat lokaal. Dat is dus eigenlijk heel duurzaam. Zouden we dat toch, als het zo lokaal geproduceerd wordt? Dat geloof ik wel. Ja. Dan heb je ook die carbon footprint, is dan veel kleiner. Alles komt veel dichterbij. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk alleen als het deels geautomatiseerd wordt, die productie. Want ja, handen hier zijn gewoon duur. Ja. Dus op die manier zien we het wel voor ons. Ja, op welke termijn gaat dat lukken, denk je? Op welke termijn hebben we de AI-boutiques hier in Eindhoven in de winkelstraten staan? Tijdens onze studie 5 jaar geleden waren we er echt van overtuigd dat het nu zou zijn. Denken we over een jaar of 20. Een jaar of 20? Ja. Dat is nog wel even. Ik denk eigenlijk wel dat het nog even duurt. Ja. Ja. We zien wel heel veel initiatieven, maar dat komt vaak niet vanuit grote bedrijven. Ja. Maria vraagt in de Radio 1-app op dit moment... welke stof gebruik je? Katoen, synthetisch? Zijn daar nog beperkingen? Zitten er nog beperkingen in? Voor 3D-printen wel. Voor 3D-printen gebruiken we vaak synthetische stoffen... waarbij eigenlijk dat materiaal van een 3D-print heel goed hecht. We doen ook onderzoek naar katoen en wol. Soms hecht dat wel, soms niet. Soms heeft dat nog een extra behandeling nodig. Wat wij wel altijd doen is rondgaan bij... bijvoorbeeld bij een soort wielerkledingmerk... om te vragen of ze nog reststoffen hebben die ze niet meer gebruiken. Dus dat vinden we wel heel belangrijk. Om toch van reststoffen uit te gaan... en dan te gaan kijken wat dan mogelijk is met de 3D-printer bijvoorbeeld. Ja. Ja, je zei het net volgens mij al eventjes dat je met je studenten daarmee bezig bent. Je geeft ook 1 keer per week les, hè, op de TU in Eindhoven. Ja, op de TU, doen we coachen. Hoe is dat? Ja, superleuk. Ja, maar daar geven dus mensen ook les in het omgaan met digitale middelen tot het creëren van mode? Vorig jaar wel. Okay. Dit jaar hangt weer een ander thema aan, maar dan probeer je ze toch wel een beetje die kant op te pushen. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat het ook een broedplaats is voor ideeën weer. Ja. Ja, dus we halen daar eigenlijk ook weer zelf heel veel uit. Ja. Heel veel nieuwe ideeën. Leuke discussies met studenten. Ja, wat voor discussies voor je? Ja, ze staan er allemaal wel anders in. De meeste zijn wel echt ook bang voor nieuwe technieken. Ja, toch wel, hè? Ja, heel grappig. Dan zitten ze op de TU en dan zijn ze toch bang voor nieuwe technieken. En dan willen ze heel erg terug naar de ambacht, wat super interessant is. En dan is het super interessant om te kijken waar daar een soort van dat spanningsveld, hoe je dat kan combineren, echt dat techniek, ambacht en nieuwe ideeën die ze opdoen. Ja. Ja, maar je moet nog steeds een beetje vechten voor de positiviteit van die digitale wereld. Of in ieder geval van dat die technieken, die nieuwe technieken kunnen helpen bij het creëren van mode. Ja, vaak wel. Niet altijd. Kijk, ChatGPT wordt natuurlijk gewoon gebruikt voor verslagen en zo. Dat is hartstikke populair. Ja, dat is ook weer zo. Dat heb ik ook wel eens gebruikt. Hey, ik vraag aan iedereen vannacht hier. Vind jij dat je talent hebt? Of heeft AI in dit geval meer talent dan jij? Goeie vraag. AI heeft superveel talent. Ik wou dat ik het talent van AI had. Ja. maar ik ben wel stiekem blij dat ik nog regie over AI heb. Dus in die zin kan ik gebruik maken van zijn of haar talent. En daarmee je eigen talenten weer uitbreiden. Ja. Ja, precies. Nou, superleuk dat je er was, Jessica. Jessica Joos van Labeled By, hè? Want dat is hoe jullie heten, hè, met z'n tweeën. Labeled By. Labeled By. Nou, veel succes nog deze week op de Dutch Design Week. En dan gaan wij hier weer luisteren naar, je hoort het al op de achtergrond. De gitaar wordt ingeplucht, Iris Penning met het nummer Tranen met Azijn. Is het erg dat ik hoop dat jij ook soms ongelukkig bent? Is het slecht dat ik hoop dat ik niet de enige mislukking ben? Is het gemeen? Laat me proeven van de smaak die ik ook had kunnen zijn. Maak het vieze, maak het naar. Meng je tranen met azijn. Laat me naar de wonden staan die de mijne konden zijn. Maak ze dieper, blijf maar graven. Meng je bloed maar door de wijn. Laat me drinken van je schaamte. Laat me likken aan het zweet. Geef me al je slechte daden zodat ik weer. Dat het erger had gekund, maar nee. Dat het erger had gekund, maar nee. Dat het erger had gekund, maar nee. Zoek de schaduw van je glimlach. Zoek de schreeuwen in je zwijgen en de diepte van je glans. Kan het licht pas echt begrijpen als je in het donker tast? Ik zoek jouw vragen, niet jouw antwoorden. Nee, niet zeggen dat het beter wordt. Tranen met azijn van Iris Penning hoorde je. Van ontwerpen die helpen met seksueel genot tot bijzondere kunst en mode gemaakt door AI. Je hebt het allemaal voorbij horen komen, maar sommige ontwerpen kunnen ook levens redden. Zo ook die van Sander Verdiessen. Sander, een hele goede nacht. Goeienacht. Goeienacht. Ga je een beetje goed op dit soort uren? Wat is het, half meestal vijf? Meestal wel. Meestal is het niet zo'n probleem. Nee? Nee? Oké, nou, heel goed. Fijn dat je er bent. Ja, een design dat levens kan redden. Vertel. Ja, nou ja, potentieel levens kan redden, want zover zijn we helaas nog niet. Maar wat ik heb gemaakt is een slim rugzakje voor getrainde ratten. Een slim rugzakje voor getrainde ratten? Precies. Ja, ik had er al over gelezen. Ik vond het fascinerend. Is dit hem ook? Ja, dit is hem. Hij staat hier op tafel. Je zit, de meeste elektronica zit er niet in. Maar dat geeft in ieder geval een idee van de vorm en de grootte. Mag ik hem aan? Ja, zeker. Ja, even, want het is een soort... Oh, is het ook 3D geprint? Dit is ook weer 3D print, ja zeker. Ja. Dat is echt wel de techniek van... Het is echt van, een soort heel klein ruimteschipje met een soort... Ja, wat is het? Een soort tunneltje waar dan die rat onder zit, denk ik, hè? Ja, precies. Dus volop zie je de camera, daar zit een lensje voor. Oh ja, hier is het gaatje voor de camera. Ja, precies. Die kijkt net over zijn hoofd, over zijn oren heen. Ja, kunnen we meekijken. Je lacht erbij. Ja, dat komt ook omdat ik het fascinerend vind. Maar hoe zit dit dan vast op die rat, dit witte kastje? Dus dat is een beetje puzzelen. Maar wat we de laatste keer hebben gedaan is een stuk neopreen gepakt. Neopreen, dus, dat is een duikpak. Duikpak, ja. En daar hebben we eigenlijk een harnasje gemaakt voor de rat. Dus zijn pootjes er doorheen, een beetje klittenband. En dan met wat andere klittenband deze er weer aan vast zetten. Hoe begin je hiermee? Hoe ontwerp je een rugzak voor een rat, Sander? Nou, zullen we eens even helemaal teruggaan? Ik wil helemaal terug. Dan moeten we 25 jaar terug. Okay. Toen is een Belgisch duo, Christophe Cox en Bart Weetjens... Die wilden een probleem oplossen. En dan wilde het landmijnenprobleem. Mm-hmm. Wat natuurlijk nog steeds heel relevant is. En zij zochten eigenlijk een nieuwe manier om daarmee aan de slag te gaan. En zo kwamen ze op een gegeven moment op ratten. Want ratten die kunnen heel goed ruiken, net als honden. En die kun je ook trainen. En ze zijn hartstikke slim. Dus toen zijn ze naar Tanzania gegaan. Daar hebben ze Apopo gestart, een non-profit organisatie. En daarmee zijn ze dus ratten gaan trainen om landmijnen op te sporen. Nou, dat doen ze al 25 jaar, heel succesvol. Die ratten die zijn echt fantastisch erin, super efficiënt, hartstikke goedkoop. Toen zijn ze later ook begonnen met tuberculose opsporen. Dus in de speeksel van mensen. Mm-hmm. Dat is in Afrika nog steeds echt een heel groot probleem. En dat kunnen die ratten ook? Dat kunnen die ratten ook. Okay. Ja, veel sneller dan iemand met een microscoop of moderne apparatuur. Wow. Zeg, binnen een seconde weten ze het. Maar hoe kan dat dan? Blijkbaar heeft dat een geur. Oh, die tuberculose. Blijkbaar heeft die tuberculose, die bacterie is volgens mij, die heeft een geur. Maar die ratten, ik denk dat veel mensen toch nu zitten te luisteren... en die denken, ja, ratten, dat vind ik eigenlijk toch een beetje vieze beesten. Maar het zijn eigenlijk hele slimme beesten, zeg jij. Het zijn hele slimme beesten. En het is natuurlijk lastig op de radio om een beeld te laten zien. Maar als je de beelden ziet van de ratten op de website van Apopo of waar dan ook... Mm-hmm. Dan zie je dat ze eigenlijk ook wel heel erg op hamsters lijken. Het zijn ook hamsterratten. Dus ik vind ze zelf heel schattig. Ja. Maar het blijven toch wel een soort van ratten. Ja, maar ja. En dus hele slimme ratten. Hele slimme ratten, ja. We gaan zo over de intelligentie van ratten door. Toch nog heel even over die rugzak. Goed, dat witte kastje. Lijkt me niet helemaal comfortabel voor zo'n rat. Dat was even zoeken, inderdaad. Hoe zet je dat nou op? Hè? Ja. Dus we hebben een paar keer gehad inderdaad dat je hem af wou doen... of dat het niet lekker ging, of dat je scheef ging hangen, noem maar op. Maar na een beetje trial en error, op een gegeven moment kwamen we erachter... toch op een positie dat hij er niet zo last van had. Mm. En dan huppelde hij er vrolijk 20 minuten mee rond. Ja, en wat is dit groene ding? Daar ligt ook nog een soort... Ja, dit groene ding, dat is heel grappig. Dat heeft de rat op zijn borst zitten. Oké. Okay. En dan kan hij van zich afduwen. Ja. En dan, ja, dat hoor je als je eraan trekt. Wacht even hoor. Een soort, soort knopje is het. Oh ja, hier, je hoort, ik doe het even voor de microfoon. Ja, dat hoor je ook. Ja. Ja, en daarmee kan de rat bijvoorbeeld als hij in het puin is gegaan om slachtoffers te vinden. Als hij er iemand heeft gevonden, kan hij daar aan trekken. En dan weten wij boven de grond, daar ligt iemand. Daar moet hij echt aan de slag. Ik vind het echt ongelooflijk. Dus een rat loopt dan die loopt dan ergens door het puin. Of die hebben ze getraind bijvoorbeeld bij landmijnen. Ja. Die vindt er een en dan drukt hij op die knop. Nou, bij landmijnen niet. Daar werkt het iets anders. Daar krast hij op de grond om te signaleren van... Hey, in deze strook ligt iets. Daar moeten we gaan kijken. Ja. Maar inderdaad, dit is het idee voor onder de grond. Wanneer wij de rat niet kunnen zien, dat hij daar mee kan signaleren. Mm-hmm. Oké, duidelijk. Hoe train je een rat? Want bijvoorbeeld bij een hond... He, daar heb je hondentraining. Dat hadden ouders van vrienden van mij vroeger altijd. Die gingen dan elke zaterdagochtend naar de hondentraining in het bos. En dan leerden ze hoe je een poot gaf en hoe die ging zitten en liggen. En noem het allemaal op. Hoe doe je dat bij een rat? Nou, ik ben geen dierentrainer, dus de details, dat weet ik ook niet. Mm-hmm. Maar volgens mij in de basis werkt dat hetzelfde. Hè? Dus je laat de rat een kunstje doen. En doet hij dat kunstje of trucje of wat dan ook, doet hij dat goed, dan beloon je hem met eten. En doet hij dat niet goed, dan krijgt hij geen beloning. Ja, maar en op die manier leert hij wat van hem verwacht wordt. Dus je kunt aan een rat vragen, geef een poot. Ik weet niet of het zo letterlijk kan, maar vast. Dat wist ik helemaal niet. Okay, maar en luisteren ratten dan ook net als honden bijvoorbeeld alleen naar degene die ze traint? Want dat is natuurlijk wel lastig. Dus dat is een van de redenen dat ze ook voor ratten hebben gekozen. Dat doen ze dus niet. Oh. Dus we kunnen ze dus in Tanzania trainen. En dan worden ze natuurlijk verstuurd naar plekken als Cambodja, waar heel veel landmijnen liggen. En dan kunnen lokale trainers, die maar de commando's kennen, die kunnen met die ratten aan de slag. Ja, we hadden het net over AI bijvoorbeeld. Dus als je de commando's een beetje kent en je leert ermee omgaan, dan kun je er heel veel mee. Dat werkt dus eigenlijk bij die ratten ook zo. Die kun je gewoon de universele commando's geven. Ja, in plaats van artificial is dan natural intelligence of zo. Ja. Maar klopt. Ja, vet. En dan heb je dus, je hebt een soort duikpakje gemaakt en dat rugzakje en een getrainde rat. Die laat die rat dan los. En wat gebeurt er dan vanaf dat moment? We zijn nog zoekende. Dus wat wel leuk is om te vertellen is, we gaan begin volgend jaar naar Turkije met een partnerorganisatie van ons. Zij zijn echt een search and rescue partij. Okay. En daar gaan we dus oefenen. Dus wij hebben in Tanzania een disaster site nagebouwd. Hè. Heel veel puin hebben we neergelegd. Mm-hmm. Dus daar kunnen we heel veel testen. Maar heel veel details die kunnen wij gewoon niet nabootsen daar. Dus wat wij nu hebben getest is, er ligt ergens een zak kleding of een persoon verstopt zich ergens in de puin. En dan moeten de ratten gaan zoeken en weer direct terugkomen. En dat is geen enkel probleem. Dat is maar aan te leren. Ook met afleidingen, geluidjes om hem heen. Ja, en zo, hoe werkt dat dan? Met knallen en piepjes? En hoe leid je een rat af? Dus dat zijn heel veel. Ja, dus we zetten radio neer of iemand slaat een keer op een pan of zo. Dat soort dingen. Hoe dat uiteindelijk echt in de praktijk zit, er zijn er heel veel situaties die we moeten gaan testen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als je een volle keuken tegenkomt? Hè? Gaat hij vrolijk door of gaat hij toch die blokkaas verorberen? Ja. Dus daar moet je hem toch ook. Dat moet je, al die situaties moet je proberen na te bootsen. Ja, daarom is het echt naar onderzoek. En kunnen wij ook. Hè, dus bij die recente aardbeving in Marokko kunnen wij nog niet aan de slag, helaas. Had je dat wel gewild eigenlijk? Dat soort. Natuurlijk, als we zover waren wel. Ja. Maar we zijn gewoon nog niet zover. En als je dan toch te vroeg erheen gaat, mm-hmm. Dan loop je misschien meer mensen in de weg en schiet je er ook weinig mee op. Ja. Hoe heeft jouw ontwerpleven eruit gezien tot nu toe? Wanneer ben jij begonnen? Hoe oud ben je nu? Ik ben 27. 27. En wanneer ben je begonnen met het ontwerpen? Of wanneer raakt u geïnteresseerd in design? Ik denk dat het een beetje, dan moeten we zeggen, middelbare school, een beetje 5, 6 VWO is begonnen. Mm-hmm. Wat deed je toen? Ja, dat was gewoon een beetje hobby op kamer, weet je wel. Heel simpel met lampjes en motortjes en speakertjes. Een beetje iets uit elkaar halen of iets maken. Iets, heel simpele dingen. En toen was het wel duidelijk, ik ga naar de TU. Elektrotechniek, daar ligt wel mijn passie. TU hier in Eindhoven. Ja, klopt. En toen ben ik eigenlijk in die tijd ook heel veel gaan reizen. En toen heb ik toch wel gezien dat er veel ellende is in de wereld, helaas. Mm-hmm. Wat voor ellende kwam je tegen? Ja, armoede met name. Ja. Armoede, oorlogsgeweld, van alles en nog wat. En dingen waar we hier gelukkig niet elke dag mee bezig hoeven te zijn. Mm-hmm. Maar ik was heel erg op zoek naar een manier om met techniek daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Want daar ligt wel mijn sterke kanten. Mm-hmm. Lijkt me niet een hele, hoe moet je dat zeggen, normale keuze om als elektrotechniek student die richting op te gaan. Het is niet mainstream. Nee, er zijn er niet veel. Ik heb wel een paar ontmoet. Het is niet dat ik de enige ben. Maar het zijn er niet veel, dat klopt. Het wordt vanuit de TU niet heel sterk gepromoot of zo. Ja, ze moet je echt zelf achteraan. Je moet er wel zelf achteraan, ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ik moest op een gegeven moment een stage doen, deel van mijn master. En ik dacht, ik kan het bij een groot bedrijf doen of bij de universiteit doen. Dat heb ik ook wel gezocht. Ik wist dat mijn passie hier lag. Dus ik heb een lijst gevonden met de 100 top non-profits NGO's of zo. En die ben ik eigenlijk afgegaan. En daar zat ook Apopo tussen. En ik heb ze eigenlijk heel open berichtje gestuurd van, hey, kijk eens, dit kan ik, dit moet ik doen, dit wil ik doen. Hebben jullie ideeën? Of kan ik bijdragen aan jullie, wat jullie doen? En toen kreeg ik een heel enthousiast mailtje terug van, Sander, we hebben dit idee. Het ligt al een paar jaar op de plank. Kun je dat naar een volgend stadium trekken? Kun je dat uitwerken? En wat was dat idee? Dat was dus dit idee, om dat de rat te combineren met een rugzakje. Ja. En je had nog nooit iets met ratten gedaan. Je had nog nooit over de rattenrugzak nagedacht. Nee, totaal niet. Hoe zat je achter je laptop toen je die mail kreeg? Want ik ben nu echt, ik zal heel eerlijk zeggen, ik ben totaal gefascineerd door wat je hier gemaakt hebt. Ik denk een beetje als jij. Ja, toch ook wel glunderend. Dat je denkt van, hoe krijg je dit verzonnen? Hè? Want ja. Ik had natuurlijk wel opgezocht, hè, de ratten, landmijnen en zo. Dus ik wist altijd, ze zijn wel heel slim, ze kunnen veel. Maar dit was voor mij, ik sprong een gat in de lucht. Dit was perfecte opdracht. Een doel, dus voldoening, dus ja, het zat er allemaal in. Ja, je bent super enthousiast. Ja, okay. En direct opgesprongen natuurlijk. Maar ook hoe je erover vertelt nu. Ja, nog steeds 3-4 jaar later. Nog steeds, ja. Zelfs om 4:30 ochtends. Ja, nee. Dan is toch de vraag. Dan hebben die twee mensen hebben daar 25 jaar geleden zijn ze mee begonnen. Je hebt het uiteindelijk allemaal verder mogen ontwikkelen. Wanneer gaan jullie live? Wanneer gaat het echt gebeuren? Ja, dat kan ik niet een exacte tijd opzetten. We hopen natuurlijk heel snel. We hopen dat na die operational trials in Turkije heel snel daarna zal gebeuren. De operational trials in Turkije? Ja. Wat zijn dat precies? Dat is dus waar we volgend jaar heen gaan. En dan gaan we dus met die partnerorganisatie echt kijken van, wat kunnen de ratten wel, wat kunnen ze niet? Waar zouden ze willen inzetten? Waar hebben ze misschien meer training nodig? Dat soort zaken. Ja. Maar het trainen van ratten, het is echt onderzoek. Hè? We zijn de eerste die het doen. Dus ik weet niet wanneer dat klaar is. Jullie zijn ook echt de enige? Ja, absoluut. Ja. Er worden natuurlijk honden getraind voor dit soort dingen. Ja. Maar ratten, dat is echt de enige. Hebben ze straks ook politieratten? Ik denk niet de politieratten hier op straat. Nee. Maar we zijn wel bezig met projecten om bijvoorbeeld met een douane om drugs en andere illegale ivoor en zo is bijvoorbeeld in Afrika een groot probleem. Ja. Om dat op te sporen. Daar zijn we mee bezig. Ja. Ik heb wel eens, ik was een keer op vakantie en toen had ik van het strand zo'n stukje dood koraal meegenomen. Dat mocht niet, maar dan had ik wel in mijn tas zitten. Toen liep ik op het vliegveld en zag ik zo'n grote, hele enge hond staan. Toen heb ik het echt, ik heb het heel snel in de prullenbak gegooid. Maar ik weet niet of hetzelfde zou gebeuren als ik een rat tegen zou komen. Geen idee, durf ik niet te zeggen. Nee, geen idee. Dirk vraagt ondertussen in de app van de NPO Radio 1. Die is denk ik helemaal aangestoken door je enthousiasme. Heb je thuis ook een rat om mee te oefenen? Nee, die heb ik niet. Die wordt me vaker gevraagd. Maar ik heb geen rat thuis. Nee? Af en toe loopt er een muisje rond. Maar Die zou je niet willen trainen, muizen? Of is dat dan weer moeilijker? Ja, geen idee, maar dat kan ik niet. Nee, ik ook wel. Ze zijn toch minder geschikt. Ja. Jolijn die vraagt in de app, als je een dier zou mogen kiezen om te kunnen trainen, welke zou je dan kiezen? Poeh. Ja, denk daar maar eens daar even over na. Heb ik nooit over nagedacht. Nee, ik ben altijd wel fan van papegaaien of parkieten. Oh ja? Dat vind ik altijd wel hele charmante beestjes. Grappig. Ja. Dus weet je wel anders dan een rat? Ik heb een jongen ooit eentje gehad, dus ik denk dat het er nog in zit. Oh ja, die papegaai. Ja, die wilde ik vroeger altijd, maar die mocht ik nooit. maar goed, jullie gaan dus die trial doen. We dwalen af. Jullie gaan die trial doen in Turkije. Uiteindelijk is dit ontwerp natuurlijk, het zet zich in voor het redden van mensenlevens. Dat betekent nogal wat. Ja, absoluut. Maar dat is heel het pilaar van Apopo, hè? Het redden van mensenlevens. Ja, maar ook de pilaar die een beetje zo, je bent nu 27, als ik je zo aanhoor, een beetje de pilaar die door jouw leven wel belangrijk is geweest. Tot nu toe wel, en ik hoop dat het zo blijft. Absoluut. Ja. Ja. Zijn er nog andere manieren hoe je deze techniek bijvoorbeeld kunt gebruiken? Kijken jullie daar ook naar? We zijn wel een beetje om ons heen aan het kijken, zeker. Maar nog niet heel veel concreets. Dus we hebben wel gedacht aan inspectie van riolering, dat soort zaken. Mm-hmm. Dat is dan wat minder het levensreddend perspectief, zeg maar. Mm-hmm. Of ingestorte mijnen. Dat zou natuurlijk ook een mogelijke toepassing zijn. Ja. Of misschien kijken voor moeilijke sensoren plaatsen, als er misschien een gaslek is of dat soort dingen. Moet natuurlijk ook veilig blijven voor de ratten. Maar, Ik wou net zeggen, want is het niet soms ook gevaarlijk voor die ratten? Ja, die gaan naar zo'n landmijn toe. Dat is dus ook iets wat we in Turkije gaan uitzoeken. Hè? Van wat voor situaties komt hij tegen? Zijn er loshangende stroomkabels? Moet er misschien een sensor in voor gas, weet je wel? Dat we ook weer terug kunnen roepen als er een gaslekkage is. Dat soort zaken moeten we dan allemaal uitzoeken. Ja, oké. Okay. Spannend. Zeker. ik kan me ook voorstellen dat bij dit soort projecten het ook niet, het draait niet echt om geld. Want het is een non-profit organisatie. Is dat een probleem als ontwerper? Want dit doe je niet gratis natuurlijk. Nee, het is niet gratis. Maar daarom is het wel fijn dat we in deze tijd leven met 3D-printers en allerlei goedkopere dingen die je thuis kan maken. Hè, dus op die manier kan werken. Dus eigenlijk deze eerste prototypes, dat was financieel, stelde dat weinig voor. Mm-hmm. Inderdaad, nu om naar professioneler te gaan. Hè? Dus ook het trainen van de ratten kost heel veel geld en tijd. En deze rugzakjes zijn nog niet betrouwbaar genoeg om echt gebruikt te worden. Ja. Dus daar moet nog een iteratie overheen. En dat gaat wel geld kosten. Een iteratie? Ja, en dat is een volgend ontwerp. Ah, oké. Okay. Ja, dus ja, dus ja. Dit is dit, dit. Oh, nou haal ik hem weer uit elkaar. Oh, ja, sorry. Ik hoop niet dat dat gebeurt in Turkije straks. Maar dit is dus niet het definitieve uiteindelijke ontwerp. Nee, absoluut niet. Okay. Nee. Dus hiermee hebben we de ratten kunnen trainen. We hebben heel veel weer geleerd. Maar er moet echt nog een nieuwe variant komen waarmee we echt aan de slag kunnen. Wat moet er dan nog verbeterd worden? Kleiner, lichter. Okay, en betrouwbaar, eigenlijk. Ja. Dat zijn de drie. Het klinkt drie heel simpel, maar dat is waarschijnlijk heel moeilijk. We hebben ideeën, maar het is inderdaad niet zo simpel als ik het nu uitleg. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Op welke gebieden zou jij graag nog willen bijdragen? Je bent ontwerper, dit heb je ontworpen. Je kunt ook nog hele andere dingen gaan ontwerpen. Heb je daar al over nagedacht? Gewoon persoonlijk, hè? Wel niet per se bij Apopo, maar gewoon... Ik snap de vraag. Nee, eigenlijk niet. Dus ik werk naast dat ik voor Apopo een dag in de week doe... werk ik ook nog bij een ander bedrijf. Dat we medische apparaten maken voor specifiek Afrika ook. Dus dat... Wat voor apparaten zijn dat dan? Patiëntmonitors. Oh, dus die nemen wij hier heel vanzelfsprekend. Dus dat zijn die dingen die piepend naast je bed staan in Precies. het ziekenhuis? Ja, die ja. Ja, dat en, is hier overal staat dat natuurlijk. Ja, die hebben we hier overal. Dus hier moet je voorstellen op een IC voor baby's... daar heb je één zuster met één apparaat per één patiënt. Ja. En in Afrika is er misschien 20 patiënten per één zuster. Mm-hmm. En één of twee apparaten waar ze de patiënten steeds mee af moeten. Ja. Terwijl als elke patiënt gewoon één zo'n ding heeft en je ziet in één overzicht... ja, dat scheelt die zuster enorm veel tijd en die gaat veel meer patiënten zien. Ja. Waar komt jouw enthousiasme vandaan? Ja, toch. Ik denk dat ik een hoopvol persoon ben nog, positief. Wel ellende gezien. Mm-hmm. Maar ook dus manieren gezien om daaraan bij te kunnen dragen. Ja. En dat er toch steeds, hè, dan zoek je af en toe en dan vind je maar weinig. Ja. Maar toch steeds weer iets gevonden. Dus Apopo en Goal 3, dus het bedrijf waar ik nu werk. Ja, toch zijn er steeds weer initiatieven. Ja, geeft dat je als ontwerper ook die voldoening die je misschien wel nodig hebt om door te gaan? Ja, 100%. Voor mij wel. Ja. Ja. Ja. Nee, ik heb wel eerder eens bij een groter bedrijf gewerkt, hè, wat meer corporate setting. Maar dat blijft voor mij niet lang... Niet lang houdbaar. Nee, dat enthousiasme is dan niet lang tastbaar. Nee, deze week sta je dus met die rattenrugzak hier op de Dutch Design Week. Waar sta je eigenlijk precies? We staan hier op het Ketelhuisplein bij de Drivers of Change. Dus dat is vanuit de TU, wordt dat georganiseerd. Okay, en hoe reageren mensen daar die deze rattenrugzakjes zien? Net zo enthousiast als jezelf? Vaak wel. Vaak kinderen die vinden het heel leuk. Dat is wel grappig om te zien. En veel mensen, het spreekt echt tot de verbeelding. Hè? Dus, ja, absoluut. Het is, ja, mensen snappen het gelijk. Ja. Maar en ze zijn verwonderd, neem ik aan. Ook dat. Of ben ik echt de enige? Want dan ben ik hier eens... Je hebt inderdaad de kant van de verwondering. En je hebt ook mensen van, oh nee, alsjeblieft niet. Ja? Van, als ik daar lig, dan wil ik niet dat een rat mij komt halen. Nee. Ja, er zijn mensen die het zeggen. Je wilt toch gered worden dan? Ik denk het ook, hoor. Als je in zo'n situatie zit, dat je heel blij bent. Ja, dat kun je dan niet voorstellen. En als je dat ziet, dan is het ook schattig. En we hopen ook via het rugzakje met een overlevende te kunnen praten. Dus hopelijk stelt het ook wat gerust. Ja. Oh, ontzettend aanstekelijk enthousiasme heb jij. En een fantastisch ontwerp heb je gemaakt. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Sowieso op dit late uur. Morgen sta je er weer op de Dutch Design Week. Jazeker. Fris en fruitig. Kijk, hartstikke mooi. Sander Verdierse, ontwerper dus van de rattenrugzak. Nog een hele fijne nacht. Hey, super, dankjewel. Ja. En dan ga ik weer even terug naar onze huiszangeres Iris Penning. Ben je nog wakker? Ja, ik ben nog wakker. Jij? Ja, ik ook wel. Ik ben wel een beetje bijna aan het einde van mijn Latijn aan het komen hier. Ook bijna aan het eind van het programma. Bijna aan het eind van het programma van deze nacht van BNNVARA. Je zei net al, naast zangeres ben je ook stadsdichter van Eindhoven. Klopt. Door COVID meer dan 3 jaar. Ja. Langszittende stadsdichter van Eindhoven dus. Dan ben ik natuurlijk ook wel benieuwd naar die prachtige woorden. En je hebt een gedicht voor ons genaamd Verpakkingen. Ja, klopt. Ja. Het gedicht gaat over het gevoel dat ik vaak heb bij hele officiële gelegenheden die ik dan cultureel mag omlijsten. Okay. Dan denk ik, sta ik hier een trui te zijn tussen alle stropdassen. Strak geknoopte, recht gestreken symmetrie. Geen vlinderen das te vinden hier. Geen fladderaars, maar wandelaars met strakke pas en ferme handdruk. Heet gewassen, vlekkenvrij, formeel en van een goede prijs het kaartje nog net niet laten zitten. Ze roepen succes en zelfverzekerd, rijk, belangrijk en toch weet ik zeker dat het merendeel gestreken is door hun mantelpakjes, schatjes, door hun jurkjes. Rokjes, shirtjes, waarschijnlijk ook wel eentje door hun spijkerbroeken trui. Een enkeling heeft zichzelf ook glad gekregen. Sta ik hier, een trui te zijn tussen alle stropdassen. Vraag ik me af wie eigenlijk een vlinderdasje is. Wie een kooltrui of een blote bast of zo'n kinderkleurenkoord. En wie een zelfgebreide sjaal is die hier helemaal niet hoort. Oeh! Heel nice. Dankjewel. Ja, prachtig. Ik zie nu wel, net toen je hier aan het zingen was, dan is het allemaal best wel klein en zacht en intiem. Aha. En nu ga je hebt handbewegingen, zitten stampen op de grond. Hoe belangrijk is dat zo'n gedicht op die manier voorgedragen wordt? Nou ja, ik ben van nature wel een beetje theatraal aangelegd. Er zijn ook echt wel nummers die ik dan op de radio minder geschikt vind, maar die ik dan op het toneel heel theatraal omlijst, waarbij ik ga blaren. Maar dan denk ik dat ze weg gaan zappen als ik dat hier ga doen. Yeah. Dat is echt voor de live experience. En daarnaast scheelt het ook heel veel of ik een gitaar in mijn hand heb. Dus ik vind het ook heel fijn dat ik Richie bij me heb. Want op het moment, de gitarist, op het moment dat ik geen gitaar heb, heb ik vrijheid om dat veel meer te gaan voelen. Yeah. En dat zingen. En dan gaan mijn handen ook mee. En dan gebeurt er ook van alles. En de gitaar is dan toch in zekere zin een soort belemmering anders. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Dus, maar het hoeft niet per se bij een gedicht of zo, maar ik voel dat soms gewoon. En dan wil ik dingen uitbeelden en heel groot maken. Ik ben ook iemand die als ik praat vaak kopjes omgooit. Weet je wel? Ja. Een soort Italiaan. Ja, ik zit hier ook en moet een beetje opletten op dat kopje hier links, want ik doe dat ook heel snel. Oh ja, kijk maar uit. Ja. Jullie gaan nog één nummer voor ons spelen. Superleuk. Het is ook een beetje dansbaar, toch? Ja, nou ja, we doen het met z'n tweeën, maar de originele versie, dit is de uitgeklede akoestische versie, de originele versie kan je zeker op dansen. Ja, wat gaan we horen? Een mensenleven lang. Een mensenleven lang. Waar gaat het over voordat we het luisteren? Ja, dat ga ik heel feilloos uitleggen in het eerste couplet. In het nummer. Oké, nou, ga jullie gaan. Is alles wat zomaar gebeurt, terwijl je de andere plannen betreurt die niet zijn gelukt en nu ga je gebukt onder een nieuw verhaal. Een nieuw ander plan dat vanzelf ontstond, terwijl je toch echt aan iets anders begon. De toekomst is alles wat jou overkomt en het komt vanzelf. Je hebt nog even, het duurt nog zeker een mensenleven lang. Ben je verloren, ook als je dacht dat ze echt bij je hoorden. Andere mensen nam je voor lief, terwijl je die nu weer dagelijks ziet. We hadden nog allerlei plannen voor later, is het allemaal anders gegaan. Maar vind ik het mooier dan ik het ooit. En het komt vanzelf, je hebt nog even. Het duurt nog zeker, een mensenleven lang. Wat wil je gaan doen? Ik had wel een antwoord, maar niet het fatsoen om dat na te komen. Ik heb gekozen niet meer te luisteren naar jonge dromen. Sommigen zullen uitkomen, anderen zullen weer doven. Komt er een ander voor in de plaats? Zet ik mijn voet in een ander verhaal? Wil nog zoveel, maar heb niet alle tijd. Voor ik het weet, zit ik weer in een eind. Doe wat ik kan en ik ben niet meer bang. Eén ding is zeker, ik heb nog even een mensenleven. Ik vond hem best dansbaar, hoor. De akoestische versie. Ja, Richie kan groeven. Ja, lekker man. Wanneer ga je met een nieuwe plaat komen eigenlijk? Nou, ik ga dus. Ik heb altijd echt klassiek albums per albums uitgebracht. Oh, maar ja. Ik ga nu even meer een single-achtige benadering doen. En ik ben bezig met de eerstvolgende single. Ik denk ergens in januari dat die wel het daglicht zal zien. Okay. En dan blijf ik gewoon af en toe een liedje droppen tot er weer een keer een plaat komt. Dus ja. Dat wanneer precies weet ik niet, maar er komt nieuwe muziek aan. Okay. En wanneer sta je dan in de Ziggo Dome? Volgend jaar. Okay. Nee, superleuk. Hey, superleuk dat jullie er waren. Ik ga nog. Laten we eerst even iedereen bedanken. Dit was sowieso de Nacht van het Talent hier op NPO Radio 1. Nienke Helder hadden we, Nout Sleumer, Jessica Joosen, Sander Verdiessen. Heel erg bedankt. En speciale dank natuurlijk ook naar Iris Penning voor haar prachtige muziek. Excuus, mijn stem is er bijna klaar mee, merk ik. En ook dank aan de Dutch Design Week voor de organisatie en voor deze prachtige locatie hier. Dat is allemaal heel erg mooi. En dan gaan we nog even naar Hilversum. Daar staat Luc Sarneel in de studio. Helemaal klaar om vroeg te presenteren, toch Luc? Ja, goedemorgen Jan. Ik ben er helemaal klaar voor. Goedemorgen Luc. En dit is helemaal nieuw voor jou, hè? Normaal gesproken zit jij gewoon op 3FM. Ja, normaal gesproken hoor je mij op 3FM. Maar oude liefde roest niet. Want tot 4 jaar geleden zat ik ook 's nachts op Radio 1. Dus ik sta weer in de studio waar ik ooit ook hier het nieuws behandeld heb. Met mensen gebeld heb. En me als een kleine snothaap gedragen heb. Ja. Dus ik ben ergens wel thuis. Maar ergens ben ik ook wel lichtelijk gespannen. Wat alles toch een beetje nieuwig voelt. Dat wel, ja. Ruikt de studio nog hetzelfde, Luc? Ja, het ruikt hier nog hetzelfde. Ja, het ruikt hier nog wel hetzelfde. Toch nieuwe meubels ruikt het altijd hier een beetje, vind ik. Ja. Voordat we helemaal doorslaan in de 3FM-vibes, waar ga je het zo meteen over hebben in vroeg? We gaan het hebben over rivieren, want die schijnen zeer, zeer vervuild te zijn. En dat is toch kwalijk, want ons drinkwater komt voor 40% uit oppervlaktewater. Daar moeten wij iets aan veranderen. Daar ga ik in over gesprek met Joost Barendrecht, projectleider van Schone Rivieren, en Britt Dragstra, projectleider bij Maas Cleanup. Gaan we een uur lang over kletsen. Mocht je daar vragen over hebben, de NPO Radio 1-app, die staat natuurlijk wagenwijd voor je open. Dus kom vooral door met die vragen. En het wordt een ontzettend interessant uur. Nou, kijk, hartstikke leuk. We kijken ernaar uit. En ik ga luisteren terug in de auto naar Utrecht. Dat beloof ik je nu alvast. Heb je net Iris Penning hier horen optreden? Ja, volgend jaar in de Ziggo Dome hoorde ik. Of misschien een keer bij jou live op 3FM. Dat zou ook hartstikke leuk zijn. Iris is altijd welkom. Dat klonk hartstikke leuk. En het was akoestisch en toch dansbaar. Dus ik ben ook benieuwd als we er een paar versterkers tegenaan smijten, hoe het dan allemaal klinkt. Kijk, lijkt me fantastisch. Ja. Nou, Luc, heel veel plezier met vroeg. Dan sluiten wij er nog even af. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel, jongens. Okay. Maar morgen zijn we hier met de nacht weer te vinden in Deventer. Dan gaat de week van talent gewoon verder. Met een hele speciale gast, namelijk Rob de Kaai. Ja, dat wil je natuurlijk niet missen. Dus blijf nog deze hele week luisteren. En voor nu, zo, mijn stem die houdt er echt mee op. Heel erg bedankt en ik ben er volgende week weer tijdens de nacht van BNN Vara. Tot dan. Radio 1.